Tuommoinen lyötiäinen keskenään on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Amerikkalaiset sanovat, että joku on on assignment, kun vakituinen juontaja ei ole paikalla. Suomessa ei ole niin näppärää käsitettä, niin sanotaan, että Pörni on salaisella tehtävällä. Niin se kuulostaa paljon hienommalta, kun se on vaan poissa, mikä tarkoittaa sitä, että minä joudun juontamaan ja te joudutte kärsimään. Mutta ette joudu kärsimään pelkästään minusta, koska paikalla on myöskin Erkka lieventämässä kärsimystä, ainakin toivottavasti. Hyvää iltaa. Ja Pörnin tehtävä liittyy ydinaseisiin. Okei, okay. Pörni on siis ydinosaamisalueellaan. No. Oikeastaan Pörni on semmoinen salainen agentti. Tällä hetkellä hän on pelastamassa meitä ydintuholta ja purkamassa iranilaisia ydinaseita. Kuulitte sen täällä ensin. Sen takia me tehdään pelkkää podcastia eikä liveä, koska tässä on semmoinen sopimus siitä, että milloin tämän saa julkaista. Niin, ja me voidaan kertoa sille ilman, että meitä tarvitsee tappaa. Teidät kaikki täytyy tappaa, mutta me ollaan turvassa, joten sehän on ihan ok sen jälkeen. Joten tämä on vähän niin kuin se videokasetti ringissä, niin tämmöinen podcasti. Kuolet 7 päivän. Kyllä, ja paitsi jos kopioit sen ja jaat sen jollekin kaverillesi, niin sitten jotenkin. Niin, se on sekin on nimenomaan videokasetti. Ajattele, mitä tapahtuisi, kun joku pistäisi sen nykyisin Pirate Bayhin. Niin koko ihmiskunta olisi hävinnyt niin kuin kolmessa tunnissa. Ei, kun kato silloin vaan jakaa eteenpäin, niin silloin säästyy. Ahaa, okei. Okay. No niin. No sitten se, mutta siis Pörni on palannut takaisin viikon kuluttua, ellei sitten koko maailma ole tuhoutunut. Joka tapauksessa muutos voi olla vain parempaa. Itse asiassa seuraavalla kerralla olemme jälleen livenä. Erkkakaan ei tainnut tietää. Siis ensi viikon loppuna on Alternative Party-tapahtuma Helsingissä. Ja minä olen siellä ja Pörnikin on ainakin alustavasti luvannut olla siellä, joten teemme ohjelmaa sitten sieltä ja katsotaan, saadaanko me sieltä joku muukin mukaan vai turistaanko sitten kahdestaan. Joten silloin sitä, tai no Erkka, tule sinäkin Alternative Partylle, niin voit olla sinäkin puhujan kulmassa. Minun pitää valitettavasti työhellä silloin, tai minun pitää palauttaa maanantaina, silloin maanantaina eräs. Kirjaston kirja. dokumentin tynkänen näin, niin katsotaan Joo, no varoitusaika oli vähän, mäkin muistin sen eilen, että ai niin, mä olen koko ensi viikon reissussa, mutta mennään uutisiin, ellei meillä ole jotain lystikästä turistavaa sitä. Sinä ostit levyn. Mä ostin Macic trackpad. Nimenomaan Macic. Macic, yes. Siis tämä Applen kosketushiiri ilman läppäriä. Joo, ja se on semmoinen CD-levyn kotelun kokoinen, missä toimii kaikki nämä samat hiirileet kuin tuossa OSX:ssä ylipäätäänkin. Eli pystyy zoomailla ja käännellä asioita ja panoroida ja näitä vaihtaa ohjelmaa. Ja riippuen siitä, että montako sormea on ja mihin suuntaan ne viuhuu näin. Ja missä sä sitä käytät, kun eikö teillä ole vain noita läppäreitä? Itse asiassa mä käytän nyt mä ostin niitä kaksi. Toinen meni olohuoneeseen Mac Minin kylkeen, koska tämmöinen perinteinen hiiri ei toimi olohuoneessa, ei lainkaan. Se on ollut siellä aivan loistava. Ja sitten jonkun verran teen semmoista taittotyyppistä hommaa, niin se lisää vähän ergonomiaa, kun sen pystyy sijoittamaan tuohon koneen vierelle. Ja etenkin sitten tämmöisessä, kun joutuu tekemään pitkiä linjoja esimerkiksi vaikka jossakin Photoshopissa, niin siinä pystyy todella pitkiä matkoja sormella silleen tekemään vetoja ilman, että joutuu liikuttamaan koko kättä. Äärettömän miellyttävää. Ja pystyy käyttämään myös vasemmalla kädellä, koska ei ole oikea hirnappi vai vasemman hirnappi, vaan on vain yksi vai kaksi sormia. Ei ole minun yksinappisessa Apple-hiiressänikään, joten olemme tasoissa siinä suhteessa. Siis sanotaan, että mulla ei ole koskaan ollut mitään valtavasti. Mulla ei oikeastaan mitään hiirisysteemejä vastaan kauheasti. Joitakin mä osaan käyttää vähän paremmin. Mä olen kyllä mieltynyt tähän ihan normaalin perushiiren, mutta se, en ole kyllä tuota kosketushiirisysteemiä kaivannut mihinkään. Mä hyvin ison ajan osan ajasta niin tein koneella hommia jossakin muussa kuin pöydän ääressä semmoisella niin kuin vakioasettelulla. Minä toimistorotat varokaa samaan asennon pitämistä. Minä töissäkin, niin minä vaihdan kahden tuolin välillä ja välillä olen jalat pöydällä ja kone sylissä ja muuten, että kunhan en vahingossakaan olisi samassa asennossa liian pitkiä aikaa. Minä olen yhdessä asennossa kaikki päivät koko ajan. No niin. Minä kasvatan luonnetta. Sä olet, joo. Ja, mutta se vaatii selkärankaa tai sen puutetta. se ei varmaankaan ole Applelle ollut mikään niin kuin miljoona tuote, mutta paitsi sen kehittäminen varmaan on maksanut miljoona. Mutta en mä tiedä, mä luulen, että kun se näistä samaa kehitystyötä tekee siinä läppäreiden trackpadissa, niin se on semmoinen aika sivujuone. Niin se siellä mä oon vuosikaudet etsinyt tuommoista laitetta. Ja mä jopa yllätyin, että se tulikin Applelta. Mä olin ihan, että kyllä nyt joku valmistaja olisi tehnyt irto trackpadin, mutta ei kukaan. Jotkut tämmöiset nämä piirtotablettivalmistajat, mutta Bambulla esimerkiksi oli semmoinen pen and touch, ja mä sitä kokeilin kaupassa, mutta se oli aivan käsittämättömän huono. Eikö se ole aika kallis ergonominen hankinta? Jotenkin tuntuu, että kun läppäreitä saa muutamalla sadalla, niin kuinka se voi maksaa melkein satasen se pelkkä levy? Oliko se 69 €? En muista, se on ihan sen verran hyvät ohjauslaitteet yleensäkin maksaa. Hiiri ehkä saa vähän alle vähän päälle, mutta kyllä tuo on ihan joka pennin arvoinen. Minä en maksanut omastani mitään. Joo. Mä en ole koskaan ostanut eläessäni hiirtä. Joo. Mä en ole koskaan ostanut eläessäni auton renkaita, mutta perjantaina ostin. Huimaa. Se on teknologiaa. Sekin, jos mikä pyörä on aika itse asiassa mielenkiintoinen teknologia. Joo, ne oli sen verran nyt kuluneet, että oli turve ei ollut vielä sakkorajoilla, mutta päätin panostaa meidän henkemme säilyttämiseen. Mutta siinä siis toimii nämä kaikki. Kuinka monta sormea siinä nykyisin voi niin kuin pitää ja mitä eleitä siinä? 4. Okei. Okay. Puhutaanko nyt niin kuin siitä trackpadista vai autorenkaasta? No niin, autorenkaalla voi pitää tietysti niin monia sormia kuin haluaa. Eli trackpadille, niin tietenkin tämä yhdellä sormella pystyy jotenkin niin kuin osoittamaan sitten niin kuin täppäämään tai tuplatäppäämään. Kahdella sormella täppää, niin se on niin kuin hirna oikea nappi. Kahdella sormella pystyy, kun liuuttaa, niin se scrollaa ylös, alas tai sivusuunnassa. Eli jos on nyt zoomattuna johonkin isoon dokumenttiin, niin kahdella sormella pystyy panoroimaan. 3 sormea voi vaihtaa sivua tai sitten mennä jossakin historiassa ees taas. Ja 4 sormella voi vaihtaa applikaatiota, käynnissä olevaa applikaatiota tai sitten niin kuin esim. Näyttää, jos vaikka niin kuin alaspäin pyyhkäisee mulla, niin mä näen mun työpöydän, ja jos ylöspäin, niin mä näen sen exposeen näkymään, eli kaikki käynnissä olevat ikkunat silleen miniatyyreinä. Että silleen, se on elkari rasittu. Se on ihan mielettömän hyvä. Ihan näin. Ja sittenkin sitten tämä pinch zoom, eli pystyy zoomaamaan tai pienentämään, ja sitten myös, jos on vaikka kuvia tai pdf-jä tai tämmöisiä, niin pystyy sitten myös niin kuin kääntämällä niin rotatoimaan niitä tuossa ruudulla. Eli silleen aika paljon asioita. Kyllä, kyllä. Minunkin yksinappisella hiirellä voi tehdä eleitä. Minä teen juuri yhden todella ruman kaikille tuollaisille hinkkaajille, mutta tämä ei ole video-ohjelma, te ette näe sitä. Ja siveys säilyy ja niin säilyy myöskin. Ai niin, se täytyy mainita ennen vielä uutisia, että puhuttiin muutama viikko sitten puhujan kulmassa siitä, että nämä Android-ostokset on tulossa myös Suomeen, niin nyt ne on sitten tullut, ja minä ihan sattumoisin sen tuossa yksi ilta huomasin, ja kyllähän se oli huimaa. Mitäs ostit heti? Heti pistin varmaan 3 euroa haisemaan, kun olin oikein niin kuin täpinöissä tehnyt listaa, että no tässä on kaikki ne softat, mitä minä sitten heti aion ostaa. Niin minä ostin, no itse asiassa minä ostin pelkkiä pelejä nyt tässä vaiheessa. Minä ostin Fruit Ninjan, lähinnä sen takia, että kaikki hehkutti sitä niin valtavasti ja se maksoi 70 senttiä, että no vilkaistaanpa nyt. Ja sitten ostin Flight Directorin, mikä on yksi suosikkipelejä, ja sitten Shoot You, siinä on semmoinen tykki, jolla ammutaan semmoisia pieniä räsynukkeja, joiden pitää osua semmoiseen palloon. Jos tuota listalta hypätään niin kuin tähän väliin, niin hankitko Angry Birds? Hankin Angry Birds, niin sitä ei tarvinnut edes maksaa. Joskin, mä oon siis, olisiko tämä 3. kerta, kun mä kokeilen urheasti Angry Birdsia, niin en ymmärrä. Pelaat sä Angry Birdsia? Joo, me pelattiin sitä Sen takia mä en pidä siitä. No niin, me pelattiin sitä silleen, kaikki kentät on pelattu täysillä tähdillä läpi. Paitsi nyt oli tullut taas uusia kenttiä, että pitäisi taas siis jossain välissä. Musta se on jotenkin hankala. Se on liian iso se pelialue silleen, että sä et koskaan näe, mitä sä oot tekemässä oikeasti. Voihan sen zoomata kauemmas, mutta sitten kaikki on niin pientä, että sä et näe, mitä sun pitäisi olla tekemässä. Oh. Ja jotenkin... Joo, no ei, toi on ihan hyvä pointti, mutta se ei silleen häirinnyt. Pitäis kai perehtyä. Ja itse asiassa nyt se oli oikein helppoa, koska kun Angry Birds julkaistiin Androidille, niin se julkaistiin koko versio ilmaiseksi. Onko siinä mainoksia vai jotain? Siinä on mainoksia, joo. Joo. Aika jännä, mutta tietenkin ne ehkä... Sen takia sen ilmaiseksi kai, että koska niitä marketplaceja ei ole vielä niin globaalisti, mutta se voi ilmeisesti on tulossa maksullinen versio. Joo, kyllä. Joo. Joskus myöhemmin. Se tosiaan, ja siinä oli se, että ne ei julkaissut sitä tuolla marketplaceissa, vaan ne julkaisi sen tämän Getjarissa tässä ulkopuolisessa, mistä saa niin kuin kaikenlaisille puhelimille softaa, ja no heti kun ne siitä ilmoitti, niin Getjar kuin tämä kehittäjä Rovio, niiden omat sivut kaatui, että se niin kuin kaatui kaiken. Ihan suosittu ilmeisesti. Onko siellä Getjarissa maksullista kamaa? Ei käsittääkseni, mutta mä en ole ihan varma. Mietin vaan, että minkähän takia ne nuin päin sen tekee sitten, että onko se halu... Että onkohan niin kuin Getjar maksanut sitten Roviolle siitä jotakin, että... En mä tiedä, siis Rovio itse... Launchaa siellä, koska jos se kerran niin kuin tuo noin paljon liikennettä, niin on silloin rahan arvosta liikennettä. Se on ihan totta. Se on siis... Ja täällä kun menin Getjariin, niin se on ensimmäisenä sponsored appseissa. Joo. Että siis... Hankala sanoa, siis Rovio... Ja Roviohan on suomalainen yritys, jos ette sitä tienneet, niin... Siinä oli se, tai niiden lausuntoasiaan oli, että no, tämä on, Getjarhan on loogisin paikka julkaista tällainen softa, jos niin kuin heräsit, ajoo vai? No, niin kai sitten, mutta mä yritän nopeasti selailla, että onko tällä jotain maksullista. Joo. Silleen tälle ei oikeastaan mitään, tällä on sponsored apps. Kuka niitä sponsoroi? Niin, sponsoroi. Onko siis Rovio ostanut sponsoritilaa vai onko Getjar antanut niille? Täällä on ads by Google ja maan joka paikassa, mutta en tiedä. Niin, no siis, ja tosiaan, siis se on maksanut iStoressa, se on maksanut siis euron. Joo. Niin kyllä ne varmaan saa ihan hyvin noista mainoksista sen euron takaisin, vaikka ne lukaisee sen ilmaisena. Ja siis mainostaminenhan kannattaa, niin kuin huomasi muuan yritys nimeltä Google, jonka tulos ylitti odotukset huimasti, nimittäin Googlen voitot nousivat 32% enemmän kuin kukaan odotti. Sehän on muutaman kymppi. Muutaman kympin enemmän kuin mitä odotettiin. Siis, että sehän on, siis osakemarkkinoillahan on tämä, että vaikka tekisit kuinka hirveästi massia, niin jos sä et kasva ja sä et kasva niin paljon kuin ekonomit odottavat tai toivovat, että odottaa, tai sitä enemmän, niin sua rankaistaan. Niin kuin siis Microsoft, joka tekee koko ajan niin käsittämätöntä tulosta, että niin kuin huimaa, ja silti niiden osakekurssihan on ihan, tai osakearvo on ihan maissa. Mutta tosiaan iso kasvu vielä ja ne ei ole kaikki tullut hausta, vaan myöskin muista niin kuin sivustoista, niin kuin YouTubeista ja muista palveluista. 2,5 miljardia dollaria mobiilimainoksista, eli varmaan aika pitkälti Androidin kautta, $1 miljardi. Ja sitten näistä mainoksista ja hausta $30 miljardia. Että kyllä niillä varmaan on varaa tehdä pari itse ajavaa autoa, vaikka sitä ei vielä tiedäkään mitään. Toi 600 taalaa toi per osake. Mä en tiedä, onkohan ne missä vaiheessa. Käsittääkseni osakkeita pystyy silleen niin kuin jakamaan kahtia. Joo. Niin, okei, joskus sen ainakin muistan silleen. Niin. Joo, siis noihan on, ekonomit on sanonut, että niiden olisi pitänyt tehdä se jo vuosia sitten. Joo, koska se sinällään varmaan nytkin houkuttelee näin, mutta ilmeisesti se, että kun on pienempiä noi osakkeiden kappalehinnat, niin se käsittääkseni vähän kiihdyttää aina sitä myös sitä halua käydä niillä kauppaa, koska pystyy silloin tämmöisen niin prosentuaalinen kasvu per osake, niin sitten saattaa olla vähän isompi aina. Kyllä, se on tosiaan. Ja se mikä tämä nyt ei välttämättä ole niin kuin peruskäyttäjälle kiinnostavaa, että kuinka paljon Google nyt on tehnyt massia ja kuinka paljon ei, mutta se on siitä minusta ihan kiinnostavaa, koska minähän tunnetusti olen tällainen, että minä vaan katon pörssikursseja puhelimellani pitkin päivää ja sitten hypin riemusta, kun näen, että jotain tapahtuu. Niin tämä on siitä kiinnostavaa, että monet on sanonut itse asiassa vuosia, että Google ei voi enää kasvaa, koska niillä on tasan yksi niin kuin todella menestyksekäs juttu, ja se on haku. Ja sitten haun myötä nämä AdWord-mainokset. Ja monet sanoo, että sillä alueella ei voi enää kasvaa, koska se on, kaikki käyttää hakua, kaikki käyttää Googlea lähestulkoon. Niin miten se voi kasvaa, mutta kummasti se vaan kasvoi. Ja siinä mielessä se kuluttajan kannalta hyvä, että kasvaa, koska tämmöiset raharoviot, niin kuin nämä kaikki muut palvelut, mitä hakua lukunaan ottamatta, niin niitä kannattaa pitää sitten tai pystyy pitämään yllä. Että. Ja siis mä luulen, että sekin, että jos katsoo jotain YouTubea, joka ei tuota niille rahaa, niin mä veikkaan, että, tai sanotaan, että se ei suoraan tuota rahaa, niin kyllä mä veikkaan, että nekin aika paljon niin kuin tuottaa epäsuorasti sitten rahaa, että kun ihmiset on YouTubessa ja käyttää sitä, ja ne, jotka tiedostaa, että se on Googlen palvelu, niin sitten ajattelee, että no, Googlehan on mahtava juttu, ja käytetään niin Googlea vastaisuudessakin. No se, niin kuin, millä mä oon niin perustunut, että miksi niin Googlen kannattaisin bloggeria ja tämän tyyppisiä pitää yllä, se, että mitä enemmän ihmiset tuottaa nettiin sisältöä, niin sitä enemmän ne on netissä, ja sitä enemmän ne hakee sillä sisältöä. Että. Niin, ja varsinkin joku blogger, mä veikkaan, että se on aika halpa pitää pystyssä, koska se on tekstiä, ja ehkä jotain kuvia. Suurin osa siitä on tekstiä, ja se on niin kuin hirveä määrä liikennettä, johon voi vaan niin kuin laittaa mainoksia, ja se on kaikki voittoa. Joo, ja sitten blogithan myös, blogin avulla Google myös tekee semmoista, se on niin kuin osa niiden hakualgoritmia, eli ne vertaa, että mistä ihmiset puhuu, mihin ne linkkaa. Niin siellä tulee semmoista tilastollista analyysiä siitä, että mitkä sisällöt liittyy mihinkin, ja mikä on suosittua just nyt. Että samahan ne, en tiedä saako ne, millä lailla niitä hakukoneet Twitteriä esimerkiksi seuloa, koska sehän on tällä hetkellä. Muistaakseni Googlella nimenomaan oli diili, että ne saa niin kuin kaiken. Joo, no niin, no se on myös semmoinen, mitä ne käyttää sen haun optimointia aika paljon. Kyllä. Ja sinänsä kiinnostava trivia pointti tässä, että siis, tai no en tiedä onko se trivia, mutta tämmöinen asia, että siis Google kasvaa tuplasti niin kuin internet-mainostuksen tahtia, että luulisi, että Google, joka kuitenkin saa ne tulot mainoksista, niin ne kasvaisi samaa tahtia kuin internet-mainostus, mutta se kasvaa vielä paljon kovempaa. No. Että se on, ja siis kovin kasvaminen on mobiilissa, vaikka se tällä hetkellä on vain pieni osa niiden tuloja, siis 1 miljardi melkein 34, mutta siis kyllä mä huomasin sen, että kun mä hommasin Android-puhelimen, niin kun se on niin hyvin tavallaan lukittu sen jälkeen, tai se ei lukittu, se on integroitu, koska siis Androidissa on just se hyvä puoli, että se ei ole lukittu, vaan se, koska se on, se kokemus on tosiaan sen, että kun sä laitat sen ekaa kertaa päälle, niin sä laitat sun Google-kirjautumistiedot ja sen jälkeen se synkkaa kaiken, sun ei tarvitse tehdä mitään, niin täytyy sanoa, että sen jälkeen kun mä hommasin tuon puhelimen, niin mä siirryin käyttämään Chromea ja siirryin käyttämään Gmailia ja kaikkea tämmöistä. Mä silleen kun on noita Androidia katsellut näin, niin miettinyt se, että toi on niin kuin tosi hieno se synkkaus, mutta tavallaan sitten se, että sieltä puuttuu sitten semmoiset niin kuin pöytäpuolen vastineet niille. Että niin kuin, mitä tarkoitat? No siis silleen, että Googlella ei ole niin kuin semmoista tietokoneelle klientteja samalla tavalla. Tietenkin no sähköpostin klientti voi olla mikä hyvänsä, mutta esimerkiksi just kalenteri ja näillä puolilla näin, niin se ne integraatiot ei ole ihan yhtä, meni ihan syvälle. Se on, mutta toisaalta ne sitten toimii millä tahansa nettiselaimella. Et siis joo, minähän en ole todellakaan se pilvimessias tässä joukosta ollut koskaan, mutta siis joten mun mielestä ne asiat, mitä Google tekee pilvessä, tai sanotaan iso osa niistä, esimerkiksi kalenteri. Mun mielestä kalenteri on mitä erinomaisena asia olla pilvessä. Joo, no itse mä käytän sille, että mulla on tämä Applen iCal on tuossa koneella ja sitten iPhonein tai Cal. Näin, ja sitten mulla on mobiilimeen kautta ne synkkaa näin. Että mulla ei niinku mitään koskaan ole tarvetta mennä nettisivulle kattoon kalenteria, koska mulla on aina joko koneen ääressä tai sitten mulla on puhelin mukana. Että mä en niinku keksi semmoista tilannetta, että sen jälkeen kun mä, että kun se synkkautuu siihen puhelimeen, niin mulla olisi mitään syytä mennä sinne nettisivulle. Vaan silloin, kun mä niinku sitten mieluummin otan semmoisen nopeampi toimisemman editointivälineen tonne niinku ihan klienttina koneelle, jossa niinku toimii sitten kaikki drag and dropit ja muut tämmöiset, mitkä ei toimi niinku taas web-sivuilla, että no siis, no tämähän on siis pilvikeskustelu alusta. Eli sä oletkin tässä suhteessa, sä olet niin kuin pilvimyönteisempi kuin minä. Tässä suhteessa, ja mä luulen, että aika iso osa on siinä se, että koska mä käytän pääasiassa pöytäkoneita. No joo, se on, niin tavallaan se, jos mulla, kyllähän mä voin asentaa siis millä tahansa koneelle, voisin asentaa kalenterisofta, ja varmasti saisin sen synkkaamaan puhelimeenkin, mutta sanotaan, että kalenteri on tällä hetkellä mulla helpompi se, että se on itse asiassa mulla Safarin etusivu, että se aukeaa siihen ja sitten se on siinä. Hyppään taas yhden aiheen palaamista. Eli tämä kauhea sooloilua. Sellaista se on, kun Pörni on poissa. Kato nyt, mitä sä saat aikaa. Kun puhuttiin tästä, että miten Google käyttää blogeja ja Twitteriä tähän haun optimointiin, niin tämä sama sarja, niin Microsoft otti tässä Bing-diilillään aika hyvän semmoisen ainakin näytösluontoisen erävoiton, kun ne julkaisi tämän diilin Facebookin kanssa. Kyllä siis Bing Face. Mikä mielestä Bing Face on noista se olisikin voisi olla Bing Book tai Face Bing tai tämmöistä, mutta mun mielestä Face Bing on se kaikkein hauskin. Eli siis tosiaan Bing ja Facebook ilmoitti syvästä integraatiosta, mikä sinänsä ei ole yllätys, että siis Microsofthan osti joitakin vuosia sitten, mitä ne osti 10% Facebookista. Kaikki sanoo, että ne on ihan sekaisin, että se antaa niin kuin Facebookille, ne antoi silloin jonkun 15 miljardia euroa arvoa, ja mitäköhän se on nyt 500 miljardia. Joo, no siinä oli just siljonaa. Se on niin kuin yksi tämmöisiä isoja kauppoja, mitkä on niin kuin määrittänyt jotenkin ihmisten mielessä sitä laskennallista Facebookin arvoa, vaikka niin. Se ei ihan aina niin suoraan mennä. Mutta siis tosiaan Bing, jos olet siis yhdistänyt Bing-tilisi, ja olet yhdistänyt Facebook-tilisi keskenään, niin Bing siis käyttää informaatio sinun sosiaalisesta yhteisöstäsi hakutulosten optimointiin sinulle. Että jos vaikka sinulla on ystäviä, jotka puhuvat ja tietävät paljon sanotaan vaikka pesukoneista, ja sitten sinä haet pesukoneita, niin sitten sinä näet tavallaan heidän vaikutuksensa siinä hakutuloksissa, ja saatat nähdä ihan suoraan, että mitä tämä ystäväsi on sanonut pesukoneista. Minä en käytä kumpaakaan, niin minä en oikein pystynyt edes testaamaan tätä, niin minä en tiedä, miten se käytännössä menee, ja itse asiassa minä en tiedä, toimiko edes Suomessa. Tässä on sitten se niin kuin hassuus, kun tästä niin kuin ihmiset, jotka kirjoittaa niin tässä niin kuin esimerkiksi tämä juttu, mikä meillä nyt tässä nyt on linkitettynä show notesissa, niin tämä kirjoittaja, niin sillä on 1600 kontaktia Facebookissa. Ja jos niin kuin keskiverto Facebookin käyttäjällä on se 120-130. Ja mulla on 7. Ja niin kun esimerkiksi, jos tämä on joku tämmöinen teknojournalisti, niin sen kontaktit on varmaan hyvin keskivertoa aktiivisempia ehkä tämmöisiä niin kun jakamaan sisältöä, kun taas keskiverto Facebook-käyttäjällä, niin siitä 130 vaan osaa. Että mä niin kun hirveän skeptinen on siitä, että niin kun riittääkö se ihmisten kavereiden, käyttäjän kavereiden niin kun linkittämä dataa niin kun millään tavalla niin kun oikeasti vaikuttamaan. No ehkä silloin tällöin se on ehkä semmoinen positiivinen pilkahdus, mutta ei sillä niin kuin semmoista laajaa vaikutusta. Paitsi, jos ne pystyy, tämä on pikkusen epäselvinen, josta, en tiedä onko ne kertonut sitä ihan täysin, mutta sitä, että saaks Bing käyttää koko niin kuin Facebookin dataa siihen hakutulosten optimointiin. Et silloinhan se on semmoinen selvä etu verrattuna vaikkapa Twitteriin, jota jos Google käyttää sitä Twitteriä, Twitterin dataa hakutulosten optimointiin. Ja taas Twitterissä on se hassuus, että siellä ei nyt ihan, ne on kuitenkin vähän tiettyyn suuntaan painottuneet ne käyttäjät. Niin, siinä on myöskin niin sanottuna tavallisia asiakkaita on enemmän Facebookissa niin suhteellisestikin kuin Twitterissä. Niin se on siis, siinä on vielä se, että Google, kun sitä käyttää, niin se ei tavallaan käytä sinun Twitter-kontakteja, vaan se käyttää sitä niin kuin koko. Joo, ja ei mä niin kuin silleen, sori kaikki tutut, mutta ei mä nyt niin kuin silleen loppujen lopuksi, niin kuin, mua ei hirveästi kiinnosta niin kuin kavereiden mielipiteet niin kuin silloin, kun mä etin jotain. Silloin mua kiinnostaa ylipäätään, mua kiinnostaa niiden kaikkien ihmisten mielipiteet, jotka jos mä etin televisiota, niin mä kiinnostaa kaikkien televisioita koskaan julkisesti arvioiden ihmisten mielipiteet, ei niinkään kavereiden mielipiteet, koska minulla ei ole kavereilla. Minun kaikki kaverit on idiootteja. Niin, tai niin kuin, siinä on sellaisia niin kuin erilaisia painotuksia, että se, että no ihan lähtien siitä, että yksi tykkää, niin kuin, vaikka nyt olisi 5 kaveria yhtä aikaa niin kuin miettii televisiota, niin yksi painottaa vaan sitä, että se pitää olla mahdollisimman iso, yksi painottaa sitä, että se pitää olla mahdollisimman siistiä, sitten niin kuin niiden kahden niin kuin budjettiero sitten on niin kuin 1000 euroa. Toinen haluaa 600 euron TV, toinen haluaa, niin kuin voi mennä sinne 1600. Että siinä mielessä niin kuin se verkoston tuottama niin kuin suuntaviivat, niin etenkin tämmöisessä niin kuin tuotehaussa niin tuntuu vähän tyhmiltä, mutta Ehkäpä. Niin siis, noahan antaa sinun ystävällisesti tavallaan tällaisia asiantuntijapisteitä, että jos ne katsoo, että jonkun asiantuntija-alue on jossain tietyssä paikassa, en tiedä, miten ne algoritmisesti sen katsoo, että tämä tietää tästä asiasta, niin ne tavallaan painottaa sitten sen. Onko se silloin, että se niin paljon puhuu niistä? Että... Se voi olla siis, tästä ei, ne eivät varmaan ihan ymmärrettävistä syistä ole kertonut ihan tarkkaan, miten se toimii. Joskin ne on sanonut, että tarkoitus on, että tämä laajennettaisiin myös muille tota noin, hakukoneille. Mä mietin tässä, että mikäköhän olisi semmoinen, että mä haluaisin nimenomaan kavereistani sen tiedon, että joka vaikuttaisi tähän, niin minäpä kysyn Bingiltä, että olenko minä ihan perseestä. Sen minä haluan tietää, pitäisikö minun kaverini minua idioottina. Katsotaan, mitä se sanoo. Tämä ei kuitenkaan, niin kuin, ehkä niin kuin, tässä ei haeta niin kuin, tietoa kavereista, vaan se, että kun haet tietoa jostakin, niin jos kaverit jotenkin liittyy siihen, niin se esitetään, että Ensimmäinen linkki on, että Suomi on ihan perseestä. Toinen on Suomi 24 keskustelu, olenko outo osa 2. Ja kolmas on Suomi 24 keskustelu, olenko rasisti. Mä kysyn, että onko Henrik perseestä? No, ehkä pitäisi... Myydään Honda Mangi 750J. No niin. No joo, se oli. Se oli hauskaa ja hyödyllistä. Joo, mutta tuota, järkevä tapa kuluttaa aikaa. Pitääkö nyt tasapuolisuuden nimissä, kun on kahdesta hakujetistä puhuttu, niin puhua kolmannestakin? Ei. Minä hyppään tämän yli, kun säkin hyppii. Yli. No puhutaan nyt sitten siitä, että taas on Yahoon ympärillä ostokeskustelu lähtenyt pyörimään. Ja tällä kertaa se on AOL, joka kenties... suunnittelee Yahoon ostoa ja siis mä luulen, että Yahoo on tällä hetkellä aika paljon helpommin ostettavissa kuin silloin, kun Microsoftin kanssa tätä keskustelua käytiin ja tavallaan näiden kahden yhdistyminen tuntuu jotenkin järkevämmältä kuin esimerkiksi Yahoon ja Microsoftin kokonaan yhdistyminen. Joo, varmaan... Se, mikä niin esimerkiksi Flickr-käyttäjä pelotti, että jos Microsoft ostaa Yahoo, niin sen jälkeen sitten Flickr is good as gone. Että se pilataan vähintään typerällä otsikoinnilla, mutta tuota, ikään kuin Flickr olisi nyt niin, niin se olisikin niin kuin Microsoft solution for photo sharing with friends. Eikö se, niin se olisi niin kuin Windows Live Photo Service 7 Series Phone and Desktop and Web. Nimenomaan. Ja siitä on sitten kolme eri versiota, on kuluttajille ja on yrityksille ja sitten on se ultimate. Mutta tästä aikaisemmin, kun puhuttiin vain AOL:stä, niin mä en ollut uskoa sitä, että niinku AOL:llä on joskus ollut niin paljon markkina-arvoa, että se on ostanut Time Warnerin. Kyllä se nimenomaan on, kun siis tämähän oli AOL Time Warner jonkun aikaa, niin se oli todellakin silloin, kun oli kova kupla. Tai ennen kovaa kuplaa internetfirmat oli käytännössä rajattoman arvoisia, niin tosiaan osti Time Warnerin. Ja oli se 164 miljardia dollaria oli kauppa. Oliko se peräti euroa? Ei, kyllä se oli dollareita. Joo. Nyt se on joku kymmenesosa sen arvo siitä. Ja ne niin. On taas niin kuin erotettu omiksi yksiköikseen. Niin, sehän siinä oli, että sitten AOLin arvo laski, kun lehmän häntä ja Time Warnerin arvo pysyi suht samana, niin siinähän kävikin sitten niin, että Time Warner, vaikka periaatteessa AOL omisti Time Warnerin, niin se oli Time Warner, joka irrottautui AOLista, koska niillä yksinkertaisesti oli vaan niin paljon enemmän sanavaltaa. Ja tälläkin hetkellä itse asiassa on... mielenkiintoista, että AOLin markkina-arvo on noin kymmenesosa Yahoon markkina-arvosta. Joo. Joten miten AOL nämä rahat sitten hakee, niin se on ihan kiintoisaa. Eli siis tuon AOLin markkina-arvo on noin 2,7 miljardia dollaria, Yahoo on 20,6 miljardia dollaria. tota, Aulin merkitystä on jotenkin vaikea noin muuten täältä päin ehkä niin kuin tajuta, mutta niin kuin säkin sanoit, että Jenkeissä Aul oli pitkään yhtä kuin internet. Niin, se oli keltä sä ostit sen internetpalvelun, siis modeemi aikana. Se oli ainoa ja se käytit siinä. Anteeksi. Niin, että sä käytit silloin Aulin palveluita, käytit Aulin piuhoja ja Aul tarjosi sinulle mainokset. Ja sitä takia kertoo se, että niinku hyvin pitkään, niin jos katsoo esimerkiksi elokuvan julisteita, niin siellä ilmoitettiin elokuvan osoite ja AOL keyword, eli jenkkikuluttajille, niin ne ei edes käyttänyt kaikissa asioissa nettiosoitteita, vaan ne käytti niin kuin AOL keyword, eli se sivu, millä ne meni, kun ne netin avasi, niin sinne typotti vain jonkun avainsanan, ja sitten hopsitalaa, että menivätkin sitä kautta sinne. Eli aika ennen lyhyt linkkejä, niin oli tämmöinen niin kuin linkkaavat sanat. Joo, ja itse asiassa ei AOL täysin pois mennyt, että niiden, nekin tuotti kyllä voittoa aika roimakkaasti viime vuonna. Ja siis AOL:n modeemi-internettiä käyttää edelleen miljoonat amerikkalaiset, etenkin syrjäisemmillä alueilla, mutta sitten myöskin sellaiset, jotka ei ole vaan koskaan päivittänyt. Joo. Niin kuin minä varmaan käyttäisin AOL, jos minä olisin Amerikassa. Annetaanko lupa ostaa, vai ostetaanko itse? Ostetaan puhujankulmalta. Kyllä puhujankulmalta. Semmoinen. Ostetaan Yahoo. Muutamalla kympillä. Se voisi olla viikon äänestys. Ostaako puhujankulman Yahoon vai ei? Ja eikö se ole se joku palvelu, missä tavallaan voi aloittaa jonkun, että kerätä lahjoituksia, mutta sitten ne lahjoitukset tavallaan toimitetaan vasta, jos tietty raja on mennyt yli. Eli koitetaan kerätä 21 miljardia dollaria. Joo. Kyllä se on ihan, jos sai diaspora semmoiset, niin eikö se olisi, puhujain kulmaistetaan Yahoo. Kyllä kaikki varmaan sen taakse. Joo. Voisi mennä. Ja sitten me tehdään Yahoosta. Tai jos me ostetaan Yahoo, niin onko mun pakko käyttää sitä? Ei, itse asiassa kukaan ei voinut hetki sitten käyttää Yahoota. Aha. Koska se oli maassa useamman tunnin ja se oli vielä hieman epäkäytännölliseen aikaan, koska se oli juuri silloin, kun Google ilmoitti näistä ennätystuloksistaan ja Aulin ostohuhut, tai siis Yahoon ostohuhut Aulin toimesta olivat kovalla, niin Yahoo, joka ei ole koskaan maassa, meni maahan ja itse asiassa samaan aikaan myöskin ennakoitiin, että Yahoo antaa ensi viikolla kovin huonon tuloksen. Mitäs se kivi vaan vessassa? Ja se on tietysti. Se on pidättänyt tähän asti ja nyt oli pakko käydä. Siis se mikä tässä itse asiassa on, niin Yahoo ei ole antanut mitään muuta tietoa kuin, että joo, me oltiin vähän aikaa maassa. Ja se on jotenkin, eihän tietysti yrityksen ole pakko kertoa, mutta jotenkin aina kun tapahtuu tällaisia, että joku iso palvelu on maassa, ja Yahoo on kuitenkin aika niin kuin järkyttävän iso palvelu, melkein yhtä iso kuin puhujainkulma, niin se kuitenkin se antaa kuluttajalle kauheasti sellaista tavallaan turvallisuuden tunnetta, jos niin kuin yritys oikeasti kommunikoi, että no näin tapahtui, ja vaikka ne ei nyt kertoisi täsmälleen, mitä tapahtuu, koska siitäkin voi olla haittaa, mutta se kertoo suunnilleen, että no näin tapahtui. Esimerkiksi silloin, kun Google meni maahan, niin kertoi, että no tässä oli kyse tämmöisestä niin kuin kolmesta todella epätodennäköisestä yhteensattumasta, jotka kaikki tapahtui yhtä aikaa ja sitten me mentiin maahan, mutta nyt kun me ollaan kerrottu, niin tavallaan ihmiset voi todeta, että vaikka se olikin epäkäytännöllistä ja se oli ikävää ja se aiheutti ihmisille tappiota, niin se oli kuitenkin silleen, että no nyt me tiedetään suunnilleen, mistä on kyse, niin ehkä me luotetaan siihen, että se ei tapahdu uudestaan. Ainakaan samasta syystä. Totta. Niin sanotaan, että kommunikaatiosta on hyvin harvoin mitään haittaa. Siis tietysti jos kertoo, että missä on se yksi piuha, jolla saa koko systeemin maahan, niin sitä ei kannata kertoa. Mutta nyt me ei niinku tiedetä, että mikä se oli, että oliko se joku DNS-ongelma vai menikö niillä joku serverifarmi maahan silleen, että ne muut yli kuormittu vai oliko se pommi? No. Ja, no tietysti, no, pommi on aina viihdyttävä. Yahoon maassa olevuus ja olemattomuus, niin äärimmäisen vähän kiinnostaa kyllä minua. No. Et sinällään kun että on niinku ihan samaa mieltä, että niinku, et kyllä nyt sitä paremmin olisi pitänyt viestiä näin, mutta niinku just se, että silloin kun esimerkiksi Google oli kontillaan, niin paljon enemmän itseä kiinnosti, että miksi näin, mutta nyt on jotenkin semmoinen vaan, että no joo. Mutta toisaalta siis, en muista mitä se, Yahoolla on jotain niin kuin parisataa miljoonaa on, sähköpostin käyttäjää. Joo. Pelkästään siis, sähköpostia. Ajattelin, jos et pääse useampaan tuntiin sähköpostiin, ja siis okei, keskimäärin yksi hailee, mutta joskus sähköposti voi olla hyvinkin kriittinen, että jos on täytyy tietää just joku asia jostain, sitten ei pääse sähköpostiin. Se olisi ikävää, mutta no, Yahoohun ei päässyt, mutta Yle Areenaan pääsee Symbian 3 puhelimilla ja iOS-laitteilla, eli tässä tapauksessa iPhoneilla ja iPod Touchilla. iPad-sovellus julkaistaan sitten, kun laite tulee Suomeen. Joo. Android-versio on ilmeisesti myös tulossa jossain vaiheessa, mutta ilmeisesti sen pidemmälle ei enää mobiilisovelluksia ainakaan tueta. Että lähtökohtana niillä on nokialaisille suunnittelu, koska ne taitaa olla isoin. Ainakin tuohon, niin, mutta oli tietokoneen lehdelle antaneet tuommoisen lausunnon. Niin mutta mukaan. Symbian 3 taas on pienin. Joo, mutta totta. Mutta siis niin kuin ylipäätään mobiilisuunnittelu siinä palvelussa, niin se, että niin kuin sitä pystyy käyttämään siis selainpohjaisestikin. Niin, ja siis, no, onhan se ihan loogista, että se on nokialaisilla lähtee toimimaan, koska Suomen Yleisradion on suhteellisen helppo kommunikoida Nokian kanssa näistä asioista, että silloin kun olin itsekin vielä talossa, niin kyllä useimmat asiat nimenomaan toimii ensin Nokialla sen takia, että koska Nokialla voi soittaa ja sanoa, että viisittekö te jeesata tässä asiassa tai antaa tarvittavaa informaatiota, että me voimme auttaa itseämme, niin se yleensä järjesty. Mutta sitten Androidin kanssa se ei välttämättä ole ihan niin helppoa, mutta se siis sinänsä täytyy kyllä sanoa, että tämä ei ole pelkästään se, että minulla on Android, mutta ja vaikka olisikin Android-versio, niin en mä voi sitä käyttää, koska eihän Edgellä mitkään areenat toimi. Mutta siis se, että jos miettii, että okay, kyllä jos se applikaatio on, niin kyllä silloin siinä on niin paljon paremmat siihen puskurointimahdollisuudet, että esimerkiksi ainakin yllättävän huono, niin kuin esimerkiksi TV-kaistaakin on tullut katsottua niin kuin iPhonein kautta, niin, okay. Niin kuin ihan etkeyhteyksilläkin joskus. No mutta joka tapauksessa niin kuin se, että okei, Symbian 3 versus Android, niin kuin miettii, että kuinka paljon niin kuin liikkeellä on Android-puhelimia versus Symbian 3 puhelimia, niin olisimme silti ehkä preferoinut sen Android-softan kehittämistä, mutta tietysti minä tiedän kokemuksesta ja pystyyhän sen järjelläkin päättelemään, että siinä on varmasti monia käytännön asioita, mitkä sen on säädellyt, että mille nyt oli käytännöllisintä kehittää. Joo, mutta ihan hieno homma. Tietenkin se toivottavasti se, että kun on tullut törmää aika paljon näihin Areena-juttuihin viemiin linkkeihin kännykällä surfatessa, niin sitten, että toivottavasti se osaa käynnistää sen oikean applikaation, että mutta suhtaudun tähän positiivisesti. Henkko, tälleen tämän TV-kaista-applikaation käyttö, niin tavallaan tekee tästä vähän tämmöisen niin kuin turhan. Mutta Niin, mutta ne, jotka haluavat katsoa Yleisradion ohjelmia laillisesti, niin he voivat käyttää sitä. Niin, maksan kyllä lupani. Niin, siinä on siis, sanotaan, että minäkin olen TV-kaistan kannattaja, en käytä sitä itse, koska en maksa televisiolupaa, niin muuten varmaan käyttäisinkin. Mutta noin, sanotaanko, että jos Yleltä kysyy, niin varmasti vastaus olisi tämän suuntaan. Hän eivät suvaitse moisia, vaikka ei se kyllä ei se ole kyllä tainnut TV-kaistaa kauheasti. Mä saan, kun meillä oli se TV-kaista radiosysteemi oli silloin, niin mä saan edelleen vähän väliä sähköpostia TV-kaistalta ja en niitä lue, mutta mitä nyt otsikoita näkee siinä, kun poistelee muuta spämmiä samalla, niin kyllä ne aika kovassa kasvussa on ollut. Että. Joo, niillä ainakin tulla joskin Espanjassa ja Jenkeissä kanssa palvelimia, eli mikä parantaa niin kuin ulkosuomalaisten palvelua, mutta siis, onhan niillä niin kuin ulkomailla tapahtuvaa toimintaakin sille, että Ruotsissa on se oma versio jonnekin muuallekin oli tulossa. Mutta Yle Areenan leviäminen, oli se sitten millä alustalle tahansa, niin sehän on vain positiivinen asia. Joo, se on ei tarkoitus. Se on enemmänkin se on niin selvästi semmoinen niin Yle-applikaatio. Että musta se ei ole niin samalla tavalla niin television katsomisasia. Niin, eihän se tietysti. Se on enemmän niin Ylen hyödyntämisasia kuin se. Että. Ja siis Edgen yli varmaan pystyy kuuntelemaan radio-ohjelmia. Kyllä ihan hyviä. Toivotaan, koska Yleisradiohan tekee paljon loistavia radio-ohjelmia. Kun sillä on semmoisia ilmaisia appeja löytyy ainakin iPhoneilla, millä pystyy kuuntelemaan näitä kaupallisia radioita. Joo, ja sitten siis radiorokkia ja näitä, mutta ei löydy semmoisia, millä pystyisi kuuntelemaan Ylen ohjelmia, Ylen kanavia, mikä on. Siis mikä no, on. Tämän. No, enpä sano, kun en tunne asiaa niin. Joo. Tarkasti mä oon ymmärtänyt, että olisi pystynyt. Mutta toisaalta kyllähän, siis kun niillä on ne paljaat niin kun nettiradiostriimit, niin kyllähän ne saa periaatteessa auki millä tahansa puhelin. Joo, no jos sit kuuntelee niin kuin live-radiot. Joo. Mutta ei kukaan kuuntele live-radiot. Silloin pitää mennä niin kuin sieltä nettisivulta aukomaan niitä. Musta ne on niin kuin. Minä kuuntelen. Se on niin vähän silleen sekavaa verrattuna siihen, että niin kuin klikkaat yhden kerran niin kuin applikaatio-ikonia ja se lähtee pyörimään. Että en mä eikö lähteä jostakin Ylen sivuilta etsimään, että missä on linkki johonkin. Minä kuuntelen. Niin ainakaan kännykällä en jääkö ruveta etsimään, että missä on linkki johonkin striimiin. Että se on sille, että no thanks, mieluummin on kuuntelematta. Kuuntelen jotain muuta. Minä kuuntelen Yleisradiota lähinnä podcasteina. Joo, no se on kyllä itsellekin se suuri. Mutta jotkut niiden ohjelmat ei niitä ei pysty niitä ei ole tuolla iTunes-storessa, niin silloin niitä ei niin näppärästi pysty niin kuin striimaamaan uusia jaksoja. Koska jos on iTunes-storessa, niin sitten sillä soitin puolella vaan klikkaa sitä lisää näin, niin se yrittää etsiä sitä sitten iTunesista. Mutta jos se onkin pelkkä striimi, niin se ei silloin löydäkään sitä. Ja esimerkiksi Pyöreä pöytä, tämä taustapeilin Pyöreä pöytä, Pauli Aalto-Sotela ja kumppanit näin, niin sen kuuntelu on aina ongelmallista, aina pitää käydä synkkaamassa oikein. Tai no silloin minä saatan jopa niin kuin vaivautuakin etsimään sen linkin sieltä sivuilta. Joo, täytyy muuten sanoa, tästä tulee Android versus iPhone-keskustelu, mutta siis tuo Androidin mediasoitin ei ole kauhean hyvä, mutta siis se, että jos haluaa lennosta hormasta jonkun ohjelman, niin se on huomattavasti helpompaa kuin mitä se iOSn kautta oli, koska sinne se täytyy tehdä just sen iTunes-softan kautta tai muuten hankalasti. Tuossa vaan niin kuin painat linkkiä ja sitten se tallentaa sen sinne. Joo, se on selvä heikkous tuossa. Minusta iOSssa, että siinä se iPod, se toistinsofta ja sitten niin kuin se iTunes, se musiikin ja sisältöjen ostamissofta, niin ne on minusta jotenkin ihan hassulla tavalla erillisiä. Mm. Et kun taas niin kun, nimenomaan niin kun podcastien kohdalla, niin kun podcast-kuuntelijana ne on niin silleen, kun ne niin kun tekee molemmat niin kun saman ilmiön kahta eri puolta näin siinä. Niin. Kyllä. Ja tuossa on myös se näppärä, että jos se näkee, että se on podcast, jos sen genre on podcast, niin se osaa laittaa sen podcast-kansioon ja sitten se muistaa, mihin olet jäänyt. No samahan se on tuossakin. No niin, mutta ainut, tavallaan joka ei varmaan osalla sitä, niin on nokialaiset. No itse asiassa mä luulen, että nykyään nokialaiset osaa. Mutta siis tiedän, että iPhonekin tai iOS myös tekee sen, mutta halusin kuitenkin lisätä sen, koska se ei ole aina niin varma näiden kanssa. Mutta mikä on varma on se, että ministeriö ja operaattorit sopivat peruslaajakaista enimmäiskustannuksista. Verkko-operaattorien haja-asutusalueita koskevan yleispalveluvelvoitetta koskevista liittymien asennus- ja kuukausimaksuista on nyt päästy sopuun. Liittymän aloituskustannus saisi olla enintään 200-1000 euroa ja kuukausimaksu enintään 30-40 euroa. Teliasonerakin tyytyi ratkaisuun, mutta vaatii edelleen yleispalvelun velvoitteiden jakamista tasapuolisemmin toimijoiden kesken. Joo, koska niin kun Teliasonera yksinään hoitaa niin kun 72% tästä, mikä kuuluu tähän yleispalveluvelvoitteen alueeseen, niin ymmärrettävästi sitä niin kun kismittää asia, mutta sinällään tämä kuulostaa äärettömän hyvältä, koska vaikka toi 1000 euroakin niin kun liittymismaksuna kuulostaa paljolta, niin esim. Ihan eräs tuttu, jonka talonrakentelupuhista on tannut aikaisemminkin tämän asian yhteydessä mainita, niin käsittääkseni nyt hänellä se liittymiskustannus niin tipahtaisi alle puoleen. No niin. Siis tuossa tietysti on aika iso hajanta tuossa 200-1000 euroa. No joo, no tietenkin siinä varmaan tuossa se, tulee se kysymys, että oletko kuinka lähellä vai kuinka kaukana. Niin. Mutta siis sinällään itse asiassa olisi ihan mielenkiintoista tietää, että millä portaikolla sitä aina lasketaan. Mutta siis tuo kuukausimaksu enintään 30-40 euroa, sanotaan 40 euroa Megasesta on aika paljon, mutta toisaalta jos ei ole aikaisemmin ollut mitään, niin kyllähän joo. Se on. Joskin täytyy sanoa, että muutama viikko sitten piikittelit minua siitä, kun puhuin, että ei ole varaa esimerkiksi tilata Suomen Kuvalehteä, vaan tilaan sitten Time-lehteä, että kun täällä minulla on studiotilat ja siitä, vaan mä piikittelin siitä, että suhteellistettu sulla on ylläpidät Pukkilassa kahtaa residenssiä. Niin mutta siis pointti, jota silloin en viitsi nyt tehdä, koska oltiin siirtymässä eteenpäin, mutta joka, nyt kun meillä on tässä näitä summia, niin itse asiassa, koska Pukkilassa tilan vuokraaminen on äärettömän halpaa, niin mulla itse asiassa tulee halvemmaksi pitää tätä erillistä tilaa, koska tähän kuuluu niin kuin kaikki, kun että jos mä, siis mulla saattaisi niin kuin teoriassa, ei tietysti ole, koska en mä niin syrjässä ole, mutta teoriassa voisi olla, että pelkästään tuo liittyminen maksaa niin kuin 10 kuukauden vuokran täällä, ja sitten toi kuukausimaksu niin kuin puolet siitä, mitä mä maksan tässä, ja sitten siihen, jos on kotona, niin plus sähköt ja isompi asunto, että on tilaa ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta. Mikäs muuten teillä on niin kuin maksimi, mitä siihen saa? Onko se niin kuin se ADSL-maksimit, eli 24 taitaa olla, joo. Maksimi, mikä tänne. Se, siis tuohon täytyy muutenkin tätä, siis sinänsä okei, ymmärrettävää, että Teliasonera vähän ruikuttaa, että sitä jaettaisiin sitä tasapuolisemmin, mutta Teliasonera on kuitenkin valtion enimmäisomistusfirma, niin mun mielestä se on ihan selkeää, että valtion yritys tekee valtion infraa, ja Teliasonera on myöskin vuosien varrella saanut aika pirusti massia sen sitten valtiolta tukemaan kaikenlaisia umts-temppuiluja ja sun muita, että se, että tämmöisiä niin kuin yleispalveluvelvoitteita sitten vieritetään, niin minusta se on ihan niin kuin asianmukaista vuoroin toimimista. Mutta sillä jännä toi just, että niin kuin 1 megabitin vähimmäisenä, että niin kuin meidän taloon ei välttämättä edes saa niin hitaita yhteyksiä. Niin, sehän varmaan riippuu itsekin. Muistaakseni 2 megasta lähtee niin kuin, ihan taitaa Soneralta taitaa saada yhden. Tai eli jommalta kummalta saisi tähän taloon niin kuin 1 megan, mutta niin kuin siis 2 megasta alkaa taitaa hitaimmat nyt, ja seuraava on jo 10, ja sitten on 100, että niin kuin, ne on niin kuin 3-portaiset vaihtoehdot. No, sehän niin kuin pääkaupunkiseudulla varmasti on paljon asuntoja, joihin ei mene enää puhelinlinjaa, mutta sinne menee se kaapeli. Ja jos sulla on kaapelinetti, niin käsittääkseni se kohdekin voikaan olla. Meille tulee nyt yksi Soneran kuitu, ja kohta tulee myös toi Elisan kuitutalo, että periaatteessa sitten on vielä kaapeli, eli periaatteessa tähän taloon saa kohta niin kuin ihan mitä lystää. Että meille tulee, tehtiin just päätös, että joka kämppään tulee vakiona se 10/10 megan. Siitä ei tule asukkaalle erillistä laskua sille. Että. Siis minäkin yritin hieman kovistella täällä työhuoneella, että koska kun minä muutin tänne silloin, pitkäaikaiset kuuntelijat muistavat, kun muutin pukkillaan, niin kyllä se oli eksoottista, kun oli 4 megan netti ja kaikki oli silleen, että eihän niin nopeata voi ollakaan. Sitä ei ole edes kauhean montaa vuotta, mutta se on edelleen se 4 megan, niin minä yritin vähän, että no jos tässä nyt niin kuin 5 vuodessa voisi jotain tapahtua, mutta minun tönnättiin ovi kyllä nenälle aika tehokkaasti. Se luin tietokoneesta lehdestä, niin tuli vastaan, kun kaivelin näin, että mikä se on tällä hetkellä tämä, kun ne on riidellyt siitä myös tästä palvelutasosta, siis että paljonko, että jos luvataan joku yhteys, niin miten sen sitten niin kuin mitataan, että näin, niin sen yhteyden pitää toimia keskimäärin 75% siitä nimellisnopeudesta 20, oliko se niin kuin, joo, vuorokauden mittausjaksolla. Just. Eli, eli se voi olla 1/4 ajasta, se saa olla maassa, jos se toimii muuten matkaminopeudessa. Ja sitten siinä oli vielä lisäksi tämmöinen, että keskimäärin 50% nimellisnopeudesta millä tahansa 4 tunnin mittausjaksolla. Okay. Myös ruuhka-aikaan. Mutta hyvä, että siihenkin tulee selkoa. Mä en ollut koskaan vaikka nähnyt mittauskriteeriä. Siinä samalla tässä puhuttiin tästä, kun on ollut tämä tavoite, että vuonna 2015 jokainen kotitalous olisi niin kuin meidän kotitalous, että sinne olisi saatavilla tai edes niin kuin pienellä vaivalla hankittavissa se kuituyhteys. Niin eli 100 megayhteys. Joo. Ja siitä ilmeisesti ollaan lipsumassa, että se ei vaikuta niin kuin realistiselta. Että siinä, että se kuitenkin se maksaa, oliko se, niin kuin se että parin kilometrin päähän jokaisesta kotitaloudesta tulisi kuituyhteys. Ja siinä on, että tällä hetkellä se kustannus on sitä luokkaa, että metri kuitua vedetään, niin se maksaa 5, eli jos niin kuin isoista kilometriluokan laskut näin, niin siitä voi äkkiä kertoa niin kuin, 5 tonnia per kilometri näin. Niin. Että ei se ihan halpaa ole. Se muistaakseni sille, että 2020 on tällä hetkellä se. Joo, siis minähän yleensä kovistelen, että no kyllähän se pitää saada joka paikkaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä minustakin se 2015 kuulosti aika utopistiselta. Joo. Se on kuitenkin, se olisi niin kuin vähän reilu 4 vuotta aikaa niin kuin rakentaa kuitu joka paikkaan. Mutta sinällään on se hieno, että jos niin kuin lähtökohtaisesti vaikka se, että saataisiin niin kuin 2015 niin vaikka kaupunkien kantakaupunkialueet ja, tai tämmöiset niin kuin hyvin tiiviit asuinalueet. No mä luulen, että se kyllä tapahtuu. Joo. Ja sehän siinä vähän onkin, niin kuin, että sitä infrapanostusta, siis kyllä mä ymmärrän ja itse asiassa olen itsekin sillä kannalla, että kyllähän sitä kannattaa tehdä niin kuin asutuskeskuksissa eniten, koska siellä on enemmän jengejä. Eli se, niin, ne maksaa sen. Niin, ja se hyödyttää enemmän ihmisiä, mutta täytyy sanoa, että kyllä se minusta on hieman epätasapainossa tällä hetkellä se, että no. Kun siis, jos niin kuin Helsingin keskustaan ollaan tekemässä gigasta nettiä, joo. Ja täällä saa niin kuin 4, niin. Joo, mutta siinä on just se epätasasuhte, että tavallaan kantakaupunkialueelle kannattaa tehdä, koska siellä ei niin tarvitse puhua siitä, että pitääkö valtion tukea tai että kukaan maksaa, koska ne niin. Asiakkaat maksaa sen riemustokilkuen ihan itse. Että. Niin, no, mutta sanotaan, että yhteiskunnallisesti asia olisi, mutta no. Mutta on hienoa, että niin tämmöisiä, niin kuin, siis ylipäätään tämmöisiä niin tavoitteita valtiotasolla tehdään. Ehdottomasti todella tarpeellista, että se on jos nämä jättäisi, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, että se kyllä markkinat tämän hoitaa muutenkin, niin ei muuten varmana hoida. Mutta se, mikä hoidettiin, eikä siihen tarvittu edes likaisia kapitalisteja, paitsi muutama. No, ehkä parempi, että ota likaisia kapitalisteja ollenkaan puheeksi. Otan puheeksi Ubuntu 10.10, joka julkaistiin 10.10.2010 kello 10.10. Ja, no, se Ubuntu 10.1. Se ei ole Ubuntu 10.1, vaan se on Ubuntu 10.10. Joo. Johtuen siitä, että se ei ole versionumero, vaan se on siis vuosi ja kuukausi. Mikä on, se nimi on Maverick Meerkat. Mikä on Meerkat? Maverick tarkoittaa jotakin yksinäistä sutta. Se tarkoittaa John McCainia. Mitä? Se tarkoittaa John McCainia, sehän oli Maverick. No, paitsi sitten pari vuotta sitten sen jälkeen, kun se sanoi joka jutussa, että se on Maverick, niin sitten se sanoi pari vuoden päästä, että mä en ole koskaan itseäni sanonut Maverickiksi. Maverick on nelisormi mangusti. Eli mangusti. Eli se on niin kuin merkkaamaton mangusti, koska Maverickilla myös viitataan karjaa, jolla ei ole polttomerkkiä. Ja se on elinvoimainen laji. Eli polttomerkkaamaton nelisormi mangusti. Nämä ainakin on pääsee tässä niinku käännöspuolella niin ainakin tämmöiseen niinku Windows Phone 7 Series Live Edition Home. No täytyy sanoa, että mä en koskaan muista noita, minä käytän sitä numeroa. Joo, mutta mitäs tässä uutta? Tässä ei ole paljon mitään uutta, tämä ei ole näitä isoja päivityksiä. Tämä on semmoinen hyvin tarpeellinen. Tai ei siinä mielessä tarpeellinen, että kyllä se edelleenkin toimi hyvin, mutta semmoista niin kuin pientä kehitystä eteenpäin. Minä asensin saman tien, koska mulla itse asiassa oli ollut hieman vaikeuksia 10.04 kanssa, mutta siis siinä on parannettu pakettien hallintaa ja tietysti se, mikä näissä on usein, niin on se, että kaikki softat päivittyy samalla, mikä on näppärää. Ja täytyy sanoa, että tällä hetkellä niin kuin suurin tämmöinen kosmeettinen muutos, mikä on varmasti ihan näppäräkin, että kun jos käyttää mobiilinettiä, eli on kännykkä modeemina tai jotain, on mokkula tai muu, niin se tuossa yläpalkissa on semmoinen ikoni, joka aikaisemminkin näytti, että oliko yhteys kytketty vai ei, niin nyt se näyttää sen yhteyden voimakkuuden, jos se on mobiilinetissä. No. Se on ihan näppärä, mutta ei tässä mitään niin kuin silleen valtaisaa ole. Se on ilmeisesti tämä nettipukki tai sen minikannattavien puolta ainakin tuon jutun mukaan jotenkin viilattu kanssa. Joo, se oli kai se enemmän viilattu tuohon, mutta mä en pidä oikein siitä netbook editionista. Joo. No. Mutta Erkka sai nukkua sen uutisena, ja minä voin nukkua tämän seuraavan. Mitä katsoin lista? Joo. Elikkä jos nelisormi mangusti tuli 10. päivä, niin 20. päivä ilmeisesti Apple esittelee Lionia, elikkä seuraavaa OS X-versiota. Elikkä se on keskipäivän. Ensi viikolla joku, mikään päivä lienee. Keskiviikko. Joo. Ainakin niillä on joku tämmöinen Mac-teemainen tilaisuus näin. Ja. Sinällään ihan mielenkiintoista nähdä, koska tämä Snow Leopardi oli silleen tämmöinen optimointipäivitys näin, niin nyt voisi sitten odotella jotain isompaa. Ja. Se on varmaan se, että Leijona perustuu OS 9.2. No, kyllä ne yleensä ne aina jotain puskee pihalle, mistä sitten saadaan jotain semmoista. Ja sitten ne kertoo, että me vaihdetaan taas prosessorit silleen, teidän mitkään aikaisemmat systeemit ei ole enää millään tavalla yhteen sopivia. Jotkut veikkaa, että tässä päivityksessä niin tulee kosketustuki, mutta mä jos tulee, niin mä en usko, että sitä huomenna kerrotaan, koska silloinhan se tarkoittaa sitä, että tulisi kosketusmäkkejä. Ei sitä niin kuin päästä tietoa pihalle ennen kuin niillä on jotain myytävää. Että tämä kuitenkin todennäköisesti menee hyvin pitkälle ensi vuoteen ennen kuin aletaan myymään. Niin. Ja MacBook Airia ei ole pahemmin päivitelty. Että joo, minä olen ihan. Mä nyt olen tässä tanssinut monen vaiheelle, että kone alkaa tulla 3 vuoden ikään näin, että pitäisi kohta joku olla tämmöinen suunnitelma siihen, että jos tuolla aukeaa tuosta, niin ei jää tyhjän päälle ja miettinyt ihan vakavissa, niin MacBook Airia. Huhhuh. Nyt mä saan sanoa sua tuossa porvariksi. No ei se siis silleen halvemmaksi mulle tulisi hankkia MacBook Air, kun ostaa tämmönen uusi MacBook Pro samalla, niin kuin mikä mulla nyt on. Että enemmän mulla sen palaisi rahaa kuitenkin. Että no, et sinällään se olisi mulle se halva vaihtoehto verrattuna siihen, että mihin mä sitten päätyisin. Pystytkö sä tekemään MacBook Airilla kaiken, mikä sun tarvii? No ehkä keskustellaan siitä sitten, kun tiedetään millainen se on. Siis sen perusteella, että mitä tämä MacBook Air niin kuin tälläkin hetkellä on, niin kyllä mä sillä nyt ihan kevyesti pystyisin tekemään mun työhommelit. Mutta mulla sitä edelleen jäisi tämä, millä sitä niin kuin pyörittelisi isompia datamääriä ehkä. Ja tämmöistä niin kuin jotain, missä pitää väännellä näin. Mutta niin kuin se, mitä niin kuin tällä hetkellä leipätyökseen tekee, niin mikä nyt sisältyy lähinnä opetusmateriaalien tekemistä ja tämmöisestä, niin ihan heittämällä pystyisin tekemään varmaan iPadillekin. Nyt vaan mitään roudaa päivästä toiseen 15 tuumasta, niin semmoinen oikein kevyt kyllä kiinnostaisi. Mutta sinällään tämä nyt on ehkä niinku helpompi kommentoida sitä, kun niin tietää, että tuleeko sieltä edes niitä vai eikö tule. Mutta sinällään, että nyt yllättäen olenkin kiinnostunut niistä. No, keskustellaan asiasta sitten, kun se on tapahtunut. Joo, mikä on jo tapahtunut, on Googlen autot, jotka ajavat itseään. Siis täytyy sanoa, että minä en malta odottaa, että autot ajavat itseään. Koska siis kauhean monet ihmiset suhtautuu siihen kauhean epäluuloisesti. Mä olen varma, että siis vaikka niissä tapahtuisikin jotain, niin kuin, että auto buuttaa moottoritiellä ja sitten on perhesairaalassa, niin mä luulen, että sitä tulee kuitenkin tapahtumaan niin kuin 10 kertaa vähemmän kuin sitä, että isä buuttaa ja sitten on koko perhe lasaretissa. No sinällään hyvinhän ne on toimineet. Älkää me olko seksistisiä, kyllä äitikin voi buutata moottoritiellä. Niin kuin enemmänkin se, että silleen, että jos niin kuin katsoo, että minkä tyyppisiä virityksiä nuo Googlen autot on, että tavallaan siis siinä on niitä lisähärpättimiä silleen aivan käsittämätön määrä. Ja ei niin, yksinä ei ole sille, että siinä on joku sitä myös niin kuin, ajamassa, mutta siis se, että esimerkiksi mitä tällä hetkellä Volvolla on, vaikka se S60, mikä nyt on niiden uusi. Ja kyllä siinähän S60 pitäisi päästä eroon. Niin siinähän on semmoinen, sehän aloittaa sen hidastamisen ja pyrkii pysäyttämään, jos se huomaa, että ollaan törmäämässä johonkin. Mutta tietenkin siinä on se ero, että se niinku reagoi siihen kuskin ajotapaan, eikä niinkään niinku hoida niinku Fordin ne jotkut autot pysäkö itsensä, jos sanoo niin, silleen, että tohon. Sekin vaatii, se ei tee sitä automaattisesti, se vaatii niinku kuskilta niinku jarrun painamisen, kaasun painamisen kuitenkin. Ei vaadi kaasun painamista, vaan jarrun painamisen. Jarrun painamisen, joo. Mutta siis totta kai tuossa on hirveästi niin kuin ylimääräistä selää tuossa autossa, koska se on ihan normaali auto, johon on sitten vaan lisätty noin. Mutta jos se niin kuin auto rakennettaisi sitä silmällä pitäen, niin eihän siinä olisi noin paljon ryönää sitten no, ympäriinsä. Kyllä mä luulen, että siinä aika paljon on, koska se, että siis eri teknologiaa ja siis vaikuttaisi auton suunnitteluun, mutta kyllä ne olisi vähän hienotunteisemmin. Niin kuin joo, mutta niin kuin tavallaan siis se, että kuinka paljon tuossa niin kuin pitää olla niin kuin sensoreita, että se katsoo joka suuntaan, että se pystyy. Mä en ole nähnyt tuosta semmoista niin kuin kunnollista kuvausta, että miten se tekee, mutta tavallaan kun sen auton pitää pystyä niin kuin arvioimaan myös niin kuin se, että niin kuin onko joku, niin kuin liikkuuko joku vaikka jalkakäytävällä ja tekemään sitä laskentaa myös, että tuleeko se sieltä kohti, niin kuin onko ne riskit, että se hyppää sen tielle. Semmoinen, mitä niin kuin ihminen tekee niin kuin tosi pienellä vaivalla. Mutta että kuinka paljon siihen vaaditaan niin kuin sitä kamaa. Niin kuin näin. Että niin kuin sen takiahan tuossa ilmeisesti tuossa Google-auton päällä niin on 1,5 metrin korkeudessa tuommoinen tötterä näin. Mutta joo, se on siis LIDAR. Joo. Eli tutka, joka valehtelee. siis tutka, joka perustuu valoon, ei tuohon ääneen. Mutta sinällään niin kuin tommosena olisi ihan kiinnostavaa tietää, että mikä tuossa on niin kuin ajatus, että mitä nuilla tekee. Niillä pelastaa ihmishenkiä, kun no joo, no idiotit se, no se, ei jos, enää niin kuin, jos se on niin kuin sitä samaa, niin kuin, mitä niin kuin esimerkiksi tämä niin kuin Volvo tekee, eli tavallaan niin kuin lisätään vain jotain kamaa, mutta niin kuin semmoinen, että niin kuin auto niin kuin ihan oikeasti ajaisi yksinään. Niin siis no ajo ihan yksinään, niillä oli insinööri, oli siinä, jos menee jotain pieleen, mutta siis niiden käsitteeksi ei tarvinnut ottaa kuin muutaman kerran kontrolli sen takia, joo, että tapahtui niin kuin jotain todella, joo, todella erikoista. Joo, mikä on tietysti semmoinen, että siihen, kun niitä erikoisia tapahtumia ei voi kaikkia ohjelmoida sisään. Mut tota, siis ja ainoa onnettomuus, mikä tapahtui sen takia, että joku ihminen ajoi perään. Joo, mutta niin kuin se, että jos ajatellaan, että montako miljoonaa, kymmeniä, satoja miljoonia autoja on liikenteessä, niin tavallaan se, en nyt niin kuin tietenkään ei vielä niin kuin edes ajatella, että niin kuin kaikki korvautuisi tuommoisilla, mutta jotenkin vaikea nähdä noita tuommoisessa niin kuin normaalin liikenteessä, mutta semmoinen esimerkiksi, Miksi ihmeessä? Siis eihän tietenkään se käy niin, että niinku vaan käännettäisiin vivusta ja sitten kaikki autot on tuommoisia, vaan silleen, että se tapahtuisi pikkuhiljaa. Että joo, mutta tavallaan se vaatii niinku siis semmoisen ihan niinku lakisääntömuutoksen. Et siis tavallaan niinku se on niinku vaikea. Se on totta. Niin, mutta tavallaan se, että semmoisessa... Niinku mutta nämä saa ajaa ihan normaali liikenteen säässä. No joo, no, mutta siinä on sama kuin siinä, että kun ihminen, jolla ei ole ajokorttia, niin kun siinä on vieressä joku, joka pystyy sen pysäyttämään sen auton turvallisesti, niin se riittää. Niin. Mutta tuota... No sekö riittää? Ei, mun täytyy lähteä ajelemaan. Mutta toi... Niin jos ajattelet, niin minkälaisia vaikka Australiassa menee noita mitä helvetin isoja niitä rekkoja, missä niitä monta osaa, koska siellä niin kuin aavikon läpi ajaminen tarkoittaa, että ajetaan niin kuin 1000 kilometriä suoraan. Niin tuommoisessa, niin kuin siis semmoisessa niin kuin ihan pulkkitavaran kuljetuksessa, semmoisilla alueilla, missä ei ole tavallista liikennettä juuri lainkaan, niin tuommoinen kuulostaa ihan niin kuin silleen fiksulta. No niin, tietysti aluksi semmoisessa ja sitten pikkuhiljaa joka paikassa. Joo. Minä uskon, että kyllä se, kyllä siis suurin este sille tulee olemaan, siis tietenkään vielähän se ei ole valmis, emme voida vielä luopua ihmisajajista vielä vähän aikaa, mutta siis suurin este sille tulee olemaan idiootit, jotka luulevat, että ne osaa ajaa, vaikka tosiasiassa niin kuin hyväkin ihmiskuski loppujen lopuksi ei tule olemaan yhtä hyvä kuin robottikuski. Joo, mutta tavallaan sitä, tuossa ajatellaan niin pelkästään niin kuin hyvin niin kuin insinöörimäisesti sitä, että millä tavalla niin kuin liikenne soljuu. Siis hirveän iso osahan myös niin kuin jalankulkijoiden turvallisuutta on siis sitä, että se kuski ja se jalankulkija tai kuski ja joku toinen kuski niin katsoo toisiaan silmään, tiedostaa molemmin puolin toisensa ja niin kuin jollain eleellä ilmaisee, että okei, mä huomasin sut, no worries. Että se, että niin nyt jos niin ajaa tuommoinen auto, jossa ei ole ketään sisällä, niin mä en voi samalla tavalla olla siinä tien laidassa ja katsoa sinne päin ja tulkita yhtään mitään, että niin mitä se auto tekee. Kun taas siinä, jos siinä on kuski, niin mä näen, että mihin se kuski kattoo, näkeekö se mut kattoo, heilauttaa kättä, vilauttaa valoa ja jotain muuta. Niin tavallaan se, niin semmoinen niin puuttuu kokonaan, että meillä on niin siis semmoisia niin olkoonkin hyvin työnsä tekeviä robotteja, mutta johon ei saa mitään niin kuin tämmöistä niin kuin inhimillistä kontaktia. Niin kuin semmoinen ennakoitavuus puuttuu. Tämä niin kuin jalankulkijana haluaisin ampua kaikki tienlaidalta singolla tuommoisia. No siis sanotaan, että minusta se on oikein hyvä pointti, mutta olen aika varma, että asia on jotenkin ratkaistavissa. Joo. Mutta en minä luota autoilijoihin, vaikka kuinka tekisin niiden kanssa katsekontaktia, voi silti tehdä ihan mitä vaan. Joten no kyllä, niin se vaan toimii. Ja sama niin kuin esimerkiksi parkkihallissa näin ahtaassa tiloissa näin, niin siis tavallaan se niin kuin sen tilanteen, jossa ei ole selkeitä niin kuin sääntöä tulkittavissa, niin se kuskien ihmisten välinen niin kuin siis semmoinen eleiden viestintä niin kuin ratkaisee sen tilanteen. Mutta jos se niin kuin jossakin näin tulee niin kuin kapeilla tiellä vastaan tuommoinen robottiauto ja sinä ajat, niin miten siinä niin kuin päätetään se, että niin kuin kuka väistää? Se robottiauto, no, ymmärtääkö se sitä tilannetta? Kyllä varmasti. Siis asia on kehitellä. Siis sinänsä tähän on ollut ihan huimaa tuo kehitys, kun siis tämä liittyy siihen, onko se DARPAn siis kilpailu tämä, Joo. Mihin tämä liittyy, niin siis tämä on kolmas vuosi, kun se tehdään. Ensimmäisenä vuonna niin kuin yksikään auto ei osannut tehdä mitään. Se oli ihan katastrofia, niin kuin ne DARPAn ihmiset oli suurin piirtein valmiina vetämään itsensä jojoon, kun ei niin kuin mitään. Ja viime vuonna ne ajeli suljetuilla radoilla ja aavikolla niin kuin ihan sujuvasti. Ja nyt on kolmas vuosi ja ne ajaa jenkkien poikki itsekseen. Niin siis jos edistys on tätä tahtia, niin eiköhän näihin asioihin ratkaisulla löydettävissä. Joo, mutta edelleen, kun muista kuitenkin nuissa se tavoite on niinku se, että saadaan niinku ajoneuvoja, jotka niinku hoitaa tehtäviä alueilla, jossa ei ole muita, ja jonkun takia sinne on kallista lähettää ihmisiä, tai joku masina, joka osaa eillä jossakin Bagdadissa ja ampua niinku irakilaisia näin, niin sehän niinku tavallaan tuossa on se tavoite, ei se, että niinku, niin. Se on tietysti totta, mikä on ikävää, mutta siis toivottavasti tästä seuraa kuitenkin muutakin kuin, että enemmän irakilaisia on ammuttu. Mä luulen, että se johtaa vaan lähinnä siihen. Se on tietysti ihan aina. Mutta sinällään on mielenkiintoista, mutta en usko, enkä halua. Elikkä meidän kaupunkeihin toimikaut jossakin muualla. Ne on kakkosluokan kansalaisia, tuommoiset robotit. No vielä, mutta katsotaan. Asia varmasti kehittyy johonkin uomaansa. Sitten näemme, miten kävi. Mutta me emme kysy, että kuinka monta irakilaista on sopivaa ampua, että saamme itse ajavat autot. Sen sijaan me kysyimme, että olisi hyvä viikon kysymys. Sen sijaan me kysyimme, että oliko North IDin nettihenkkarit tuubaa vai timanttia, ja Suomen kansahan vastaa, kun niiltä kysyy. Meidän äänestysinnokkuutemme on huomattavasti korkeampi kuin esimerkiksi presidentinvaaleissa, jolloin tällä kertaa suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tämä oli tuubaa, ja Erkka oli sitä mieltä, että se on timanttia. Siis noin 92% Suomen kansasta on sitä mieltä, että se on tuubaa, ja 8% sitä mieltä, että se on aivan timanttinen idea. Jei. Ei kommentteja. Ei kommentteja. Mennään sitten lyhyisiin asioihin. Applen kirjakauppa on alittanut odotukset ilmeisesti niin Applelle tai Applen taholta kuin ulkopuolisten tarkkailijoidenkin. Eli Apple laukaisi tämän iBook Storensa. Se taisi tulla iPadin mukana, eikö tullut? On se löytyy, se on niin kuin iOSlle löytyy. Joo, mutta siis eikö se niin kuin aloitettu samaan aikaan kuin iPadi? Niin joo, kyllä. Niin se on tosiaan, ne eivät ole saaneet ilmeisesti lisenssejä. Siellä on kovin vähän kirjoja. Arvioidaan, että siellä on 46 000 60 000 kirjaa, joista 30 000 on Project Gutenbergistä. Eli siis pahimmassa tapauksessa niin kuin 3/4 on sellaisia kirjoja, joita sä voit käydä hakemassa ihan mistä vaan. Ja sitten jos vertaa siihen, että Kindle Storeissa on 700 000, niin onhan se sitten tietysti ei sillä ole 700 000 kirjaa, vaan siinä on 700 000 kirjaa, lehteä ja blogia. No joo. UK:n Store, kun starttas, tai UK:n, kun ne alkoi niin kuin Britanniassa myymään, niin silloin ainakin se oli ainut mikä luku, minkä löysin, että missä sanottiin, että paljonko niillä on kirjoja, niin se oli 400 000. Mutta silti ei huomattavasti enemmän, ei siinä mitään. Kyllä. Ja no, iBook Store taitaa olla jenkkikin vaan sekin. Itse asiassa en tiedä, en ole edes kattonut. Pitääpä katsoa tuota, ja mulle puhelin ottaa lähistölle. Mutta en tiedä, kyllä kai sinne Gutenberg-kirjoja ja näin ja muuta, mutta Minä olen iTunes, ei kun täällä on Bookseessa on Audiblet. Se on niin kuin erillinen softa sitä. Ai se on sitten ihan erillinen softa. Mutta eikö iTunesin kautta synkkaa kuitenkin? Itse asiassa mä en ole kokea. Mä en ole kiinnostanut oikein lainkaan toi, kun ei ole iPadia, niin Meillä on kunnolliset kirjalukijat. Vieläkö se muuten se sun lukija on jumissa? Ei, se kävi huollossa ja se tuli takaisin. Works just fine, sillä joku nyt vaan osaa irti sillä sisällä näin. Se helisee, mutta se ei haittaa. Oliko vaikea löytää sille huolto? Ei, mä vaan sinne soitin sinne kauppaan ja ne sanoo vaan, että mihin lähetät sen. Ja lähetin sinne ja tuli takaisin. Hienoa. Ja pistin oikein listan, että mitä kaikkea olen tehnyt ja mitä olen yrittänyt niin kuin, ja mitä on huolosta, niin kuin tuesta sanottu ja niin edespäin. Ja sitten tuli jotenkin semmoinen lapun kanssa, lapussa luki, että next time niin kuin restart, niin kuin resetoi se. Just silleen, niin kuin, että mulla oli niin kuin chilionassa kohtaan, että ja tässä vaiheessa kokeilin resetoida. Ei resetoida. Mutta tuota, toi... Se on muuten, vaihdettavan akun etu usein ei ole se, että sen akun voi vaihtaa, vaan se, että sä voit resetoida laitteen softasta riippumatta. Joo, tietenkin se, no se, että jos on, siinä on niin paska softa, että se ei tarvitse resetointia, mutta se ei nimittäin tossa se ei, akun irrottaminen ei resetoinut laitetta. Pystyykö siinä irrottaa akun? Pystyy, siinä on kaksi ruuvia, ottaa sen, niin kuin sen selkämyksen vaan irti, niin sillä on okay. Semmoinen... Hyvin simppeli homma, että se on ihan itse vaihtuvissa se akku. Se on nimittäin, minulla on se mun vanha soitin, jota mä oon käyttänyt nyt videosoittimena, kun tuossa Androidissa ei ole niin iso muistikortti. Niin se jää joskus aivan totaalisesti jumiin, niin siinä on näppärää, kun voi vaan vetää sitä akun irti ja laittaa takaisin, niin se on siinä. Joo, tota... Ei niin, että sekään tietysti hyvä olisi, mutta on se näppärää. Ja kuten huomaamme, näin kiinnostavaa on. The iBook Store. No joo, no kun tästä olisi jotakin hauska niin kuin sanoa, mutta kun sinällään se kun samalle laitteelle, missä tuo toimii, niin siihen saa nämä kaikki, tai nämä Kindle Storen ja Nookit ja muut, tai nämä Barnes & Noblekin ilmeisesti. Tavallaan se niin kuin sinällään se, sen tämmöinen niin kuin laahaaminen ei ole pois keneltäkään. Niin, koska, ja ne kaikki on jenkkikivaa, josta me lausallisin, niin joo. Sinänsä se on aika sama. Mutta toi on ollut älyttömän mukava paikka niin kun jemmailla PDF-jä toi. Just. Toi iBook Shelf, vai mikä toi onkaan, koska niin kun aina kun tulee netissä joku vastaan, niin sen voi ladata suoraan sinne. Lisää jenkkikivaa. Facebook tarjoaa kertakäyttöisiä salasanoja, jos niille lähdetään tekstiviestiin, ja sä oot kertonut niille sun puhelinnumeron, mitä muuten en todellakaan suosittele. Tuntien Facebookin tavan kohdalla ihmisten yksityistä informaatiota. Mutta jos niille lähettää tekstiviestin, niin ne antaavat salasanon, joka on 20 minuuttia voimassa. Ja sitten jos sä oot jossain julkisessa paikassa, niin sä voit kirjautua. Ja sitten vaikka siellä olisi mikä keyloggeri, niin se ei haittaa. Joo. Mietin vaan, että johtaako tosi siihen, että jos sun puhelin pöllitään, niin sitten se on sun... Facebook-accounttiin päästään sisään, mutta toisaalta niin onko sillä merkitystä. Ja niin kuin Basaloudissa puhuttiin, että tämä tarkoittaa sitä, että kaikki varastavat hetkeksi puolisonsa puhelimen ja pääsee lukemaan kaikkea, mitä ne on tehnyt Facebookissa. Ja no, aika huonosti. Mielestäni niin se on aika huonosti menee, jos tarvitsee tehdä niin, tai sitten ylipäätään se, että jos puoliso ei ole Facebook-kaveri. Mutta minusta se oli ihan kiintosa, mutta siinä on kiltämästä ongelmia, mutta siis toisaalta onhan se näppärää, että saa tulla sen salasana. Onko sinun puhelimessasi salasanan kysely? Missä vaiheessa? Silleen, että kun se esim. Menee virransäästötilaan, niin siltä, että on vaikka niin 5-10 tunnin sisällä, niin jos et ole käyttänyt. Kyllä siihen saa sen, mutta ei saa. No. Mä oon nyt tolle käyttänyt, koska toi... Koska sulla on semmoinen puhelin, jonka kaikki haluaa varastaa. Niin, tai se, että tuota, siellä on niin paljon applikaatioita ja siis sieltä on niin kuin pääsy mun koneelle. Sieltä on niin kuin pääsy niin kuin suunnilleen kaikkeen siihen digitaaliseen, mihin mulla on pääsy niin kuin mistä tahansa muualtakin. Näin. Niin, tuota. Mulla on se, että jos mä näytän millainen puhelin mulla on, niin ihmiset ei edes tiedä mikä se on. Se, kukaan ei viitä pölliä sitä. No. No, ja siis, en luottaisi tuohon strategian kauhean pitkälle. No, siinä on tietysti se, että suurin osa, mikä siinä tapahtuu, niin se synkkautuu Googlen palveluiden kautta. Niin. Ja sitten jos mä vaihdan Googlen salasanan, niin tuo... No. Pitää kokeilla, tippuuko se? En ole huolissani siitä, että se pölli tämän siitä, että minä taulapään jätän sen jonnekin. No niin, no, sama asia. Joo. Mutta hei, tulipa asiasta kolmanteen mieleen, niin mä olen nyt viikon yrittänyt saada, mun maanantaina aktivoitui toi saunalan liittymä, niin mä oon yrittänyt saada tuota iPhone 4 niin hävittämään kentän, mutta en ole onnistunut vielä. No niin. Sitten olet sen verran tukevalla kanta-alueella, että... siinä on se päivitys, joka ei näytä sitä heikkenevää kenttää. No, siitä saa sen helposti sen semmoisen niin kuin field meterin päälle, joka niin kuin antaa ihan numerisena arvona sen kuuluvuuden. Että kyllähän sen saa niin kuin, tietenkin kun pistää käsien sisään ja puristaa, niin kyllähän sen saa niin kuin heikkenemään, mutta ei sitä niin kuin katkeamaan saa. Mutta se, mikä siinä on niin kuin ihan selvä bugi, niin on se kun siinä on se funktio, että että kun laitat sen poskeen vasten, tai niin kuin puhut siihen puhelimeen, niin se sammuttaa sen näytön, jolloin se säästää niin kuin tietenkin akkua, plus sitten se, että sun poski ei koske niihin kosketusnäytön nappeihin. Niin siinä on sille, että jos sen tietyllä tavalla laittaa siihen korvalle, niin se ei tajua, että... Joo, se oli. Sitten ja siitä on puhuttuna, ja niin kuin se on niin kuin semmoinen ihan oikea bugi, että niin kuin piti vähän niin kuin se korvalle tuontikulma, niin kuin... no nyt se menee silleen, että ei sitä enää ajattelekaan, mutta... Pistin aina kaiutinta päälle, kun vähän väliä, kun laitan sen. Se on muuten kiva, jos sulla on puhelin korvaa vasten ja laitat kaiuttimen päälle. Kaikki kuulevat puhelin, mutta niin ja se on aika kova omalla. No ei se, on ihan sille kun on siellä toisessa päässä puhelinta ne kaiuttimet, okay. Ne ei ole siinä korvaa vasten. Mä en ole saanut Vodleria vieläkään toimimaan. Aha. Mä luulin, että tää on tämmönen satunnaisten... ajatelmia. Mä en ymmärrä, mikä siinä niin kun on, että niin Vodler ja Hedweb, kumpikaan ei toimi, vaikka pitäisi toimia. Joo. Pitäisi riittää kaista ja olla kaikki. Mä en jaksanut sitä Vodleria käyttää oikein mihinkään. Vodlerissa kyllä, siinä on siis softassa bugissa, siis pyytää mua päivittää sen uusimman version siitä softasta, jos mä yritän katsoa mitä tahansa, ja mä eilen toisen päivän neljä kertaa päivitin sen. Joo. Totesin, no, teen nyt jotain, mutta ei sitten tehnyt mitään. Mutta... TDK teki jotain. TDK on lanseeraamassa Teratavun optista levyä. Mitään Blu-rayta. Vai olikohan toi justiinsa Blu-ray? 41 normaalia 25 gigatavun Blu-ray-levyä vastaava. Tai 218 normaali DVD-levyä. Viime kerralla puhuttiin tästä Hi-Vision lähetyksistä, jotka vei niinku sen ihan käsittämättömän määrän sitä kaistaa, kun ne lähetti sen Briteistä sinne Jaappaniin näin, niin se voikin olla, että jos Hi-Visioon jossakin vaiheessa siirrytään näin, niin ne oikeasti ne kaistat ei riitä. Että. Tässä siis tietoa kirjoitetaan 16 erilliselle kerrokselle. Mun mielestä se vaikuttaa hyvin hauraalta järjestelmältä. Joo. Se, jos siinä on niin kuin sormenjälki, niin se hävittää 5 kerrosta. No toisaalta tuohon niin kuin pentää varmistustoistoa tuohon määrään mahtuukin. No niin, paitsi jos lähettää elokuvia High Vision tarkkuudella. Siis sinänsä täytyy myöntää, että jopa minä, joka on aina harannut vastaan sitä, että ei optin media mihinkään ole katoamassa, niin ei niitä tule käytettyä enää samalla tavalla, mutta siis musta se on hyvä, että sitäkin teknologiaa kehitetään erikseen, koska se on esimerkiksi, jos täytyy lähettää postissa dataa valtavasti, joka niin kuin on, jos puhutaan esimerkiksi useammasta 10 gigasta, kyllä se on helpompi muutamalla DVD:llä laittaa, kun valuttaa niin kuin 3 viikkoa jonkun serverin kautta. Joo, no harvemmin tarvitsee lähettää, mutta... No niin, sitä meinasinkin, että siis... käyttötarkoitukset jopa minulla vähenee koko ajan, mutta se on, mun mielestä se on lupaavaa, että niitä ei olla heittämässä kuitenkaan jorpakkoon. Joo. Onko tänään tulossa Hessun kahvilla? Me ei ollut livenä, niin sillä ei ole mitään väliä. Ai niin, ai joo. Kato. Hessu voi haistaa. joo, toi... Tuossa tulee niinku se, mikä tulee nyt jo niinku Blu-rayn kohdalla, että Blu-ray niinku datan polttovälineenä on aika mainio. Mutta se, että sen tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla niinku Blu-ray-asema. Ja Blu-ray-asemat ei ole enää, niinku, ne ei ole mitään niinku samalla tavalla itsestäänselvyyksiä kuin DVD-asemat. varsinkaan kirjoittavat Blu-ray-asemat. Niin, ja niin kuin kirjoittavat DVD-asematkaan ei ole niin kuin mitään itsestäänselvyyksiä. No kyllä ne on aika itsestäänselvyyksiä. No kyllä niitä niin kuin on, mutta... Niin kuin siis jos on optinen asema ylipäätään koneessa. Jos se on niin kuin, niin suht uusi, mutta niin kuin yllättävän pitkään niin kuin ei ole kauan sitten, niin kuin, että se piti erikseen valita sekin. Että tai ylipäätään se, että on optinen asema tosissaan, niin se, että niin kuin, tämmöiset niin kuin USB-levyt näin, niin... Niin, siis, ainut tämmöinen universaali tapa. Niin, siis niin se onkin se, että tai sanotaan, että ehkä vielä enemmän niin kuin flässi, niin kuin muistitikut, koska sitten voidaan ruveta puhumaan niin kuin siitä, että jos tarvii lähettää postissa dataa, niin se saattaa olla helpompi laittaa johonkin valtavalle muistitikulle, mutta siinä onkin se, että saadaanko se hintataso järkevään tasolle. Ja kyllä veikkaan, että 10, ei kun teratavun optinen mediakin kyllä tulee olemaan aika kallis vielä aika pitkän aikaa. No niin, jos tällä hetkellä teratavun levy, niin paljonko se halvimmillaan saa? Ei se niin paljon maksa. No, satasella saa. Satasella jos saa, niin se on niin kuin... No, ei mulla ole varaa lähetellä satasen. Niin, no, jos sulla laitetaan saa takaisin sen. No, sanotaan, että kovalevy on myöskin siinä mielessä hankalampi postittaa, että se täytyy sitten pakata. Totta. Mun on, mutta tämä oli hyvin... erikoistunut käyttötapa, mutta siis kuten sanottu, siis video- ja äänialan ammattilaiset joutuu siirtelemään varsin monella tavalla varsin isoja määriä. Mikä on tällä hetkellä niin kuin paras tapa säilöä niin kuin älyttömän isoja määriä? No kyllä mä ulkoiselle levylle älyttömän isoja määriä. No se kohtuu isoja määriä, mä melkein laittaisin DVD:lle, mutta älyttömän isoja määriä kyllä se on. Siis jos täytyy oikeasti ihan hillittömiä määriä varastoida, niin sitähän se kannattaa tehdä silleen, että jos ostaa niinku ulkoista kovalevyä, vaan semmoisen niinku kovalevyluotikon, johon voi niinku tuollaisia paljaita kovalevyjä vaan työntää. Joo. Ja ottaa irti. Mitä, mutta onko niinku... Jos puhutaan siis tämmöistä niin oikeasti isoista määristä, niin semmoista niin palvelintasoituista, niin onko ne ihan kovalevyjä vai onko siellä, alkaako siellä olla jotakin semmoista, jos puhutaan niin semmoista datasta, mihin ei niin ihan mihin tahansa niistä piteistä, ei tarvitse niin päästä sekunnissa kiinni, vaan siis semmoista, eikö edelleen ole jotain keloja niin tämmöisessä niin varmuuskupioissa? Siis sitä mä mietin, että kyllä niitä taitaa olla. Vastaan mekin taittiin noterata joku uutinen vasta, eli vuoden sisään, niin jostakin silleen, että oli tullut joku tämmöinen Kela-tyyppisten tallennusmuotojen niin se kapasiteetti nosto näin, mikä piti ne edelleen niin kuin varmuuskopio käytössä niin silleen kovimpana tekniikkana. Sehän on huima, Liola Portan on puhunut, mitä ne on tehnyt Twitissä, että niillä on, niin kuin, niillä on just semmoinen, että siihen voi semmoinen vaan systeemi, johon voi lyödä noita raakoja kovalevyjä pois, niin ne ostaa laatikollisen teran levyjä viikossa. Ja sitten se on niin kuin yksi kova levy päivässä täyttyy ja sitten vaan varastoiseen ja sitten seuraaviin varastoiseen. Joo. Että se, mutta mä en tiedä sitten, niin kuin jos ostaa halvimpia mahdollisia tai semmoisia kohtuuhalpoja kovalevyjä laatikollisen, täyttää sen päivässä, sitten se on 2 vuotta varastossa, niin mä en tiedä kuinka hyvin sieltä saa enää sitä tavaraa ulos. Mutta Irlannissa tulee saamaan tavaraa, vai oliko se ollut vielä joku? Ei, kun nyt tuli mieleen, että tuossa itse asiassa vasta kokeilin semmoista niin kuin 14 vuotta vanhaa kovalevyä näin, niin, että mitä siellä näkyy näin. Ihan hyvin vielä pelitti näin, vaikka oli ollut vähän aavistuksen kaltoin kohdellussa tilassa. Ja, ne on kosteelle ja kuumuudelle ja pakkaselle, mutta... Sanotaan, vielä... että on aika jämäkkiä sen takia, että niissä se datatiheys on aika harvaa. Joo, mutta ei sillä ollut mitään sitä semmoista, millä mä olisin tehnyt yhtään mitään. Niinhän sinne helposti käy, mutta... Se olisi ihan hauska, jos näkisi, että niin kun, mikä on niin itsellä, niin vaikka... Mikähän tällä hetkellä siis vanhinta dataa, mitä löytyy, että mä luulen, että tälläkin koneella on jotain, mikä on niinkin... No se on varmaan niin sieltä jostakin 90-luvun puolivälistä niin vanhemmat tiedostot, mitä mulla on. Mulla on varmaan vanhempiakin, koska minä kirjoitin novelleja ja... Sitten niitä on ihan mukava säästää, vaikka ne tietysti varhaiset novellit olikin aika huonoja. Ei niitä lukea kestä, mutta ne on pitää tällaisessa. Mutta, jatketaan. Mutta tosiaan, irlantilaiset eivät aio estää pääsyäsi dataan. Niin Irlannissa on torpattu tällainen, onko tämä kolmen kerran nettipiratismilaki, että jos kolme kertaa joku syyttää sinua piratisoinnissa, niin putket menee poikki, mutta Irlanti sanoo, että ei, näin ei tapahdu. Joo, se on ihan positiivista, että joo, ei sitä voi sanoa, mutta ihan positiivinen päätös, että ei sitä voi niin kuin, kuitenkin sillä tehdään edelleen niin paljon, että niin. Nettiyhteydellä, että ja siis koska netti on infraa, niin kuin, ja se alkaa olla elämälle niin välttämätöntä, että joo, piratismi ei ole suvaittavaa. Minäkään en ole koskaan piratisoinut mitään, niin kuin ei varmasti Erkkakaan. Mutta siis, jos rangaistaisiin siitä piratisoinnista, ei siitä, että sinulla on internet. Joo. On se ilmeisesti, niin kuin, miten tämä BBC tämän otsikoi, niin se oli se, että Irish court rules in favor of ISPs in privacy case, eli piracy case, ei privacy. Siis eli just tämä näkökulma, että se olisi näille operaattoreille aivan turhan iso rasite se, että niin niiden siis pitäisi olla välimiehenä siinä, että nämä sisällöntuottajat ilmoittaa näin, että hei, tuo nyt piratoi tavaraa, niin sitten ei ne kuitenkaan voi sitä niin kuin jokaista syytöstä nielemättä niin, niin ja sitten tietysti syytetty valittaa ja niistä tulisi niin kuin oma oikeuslaitoksensa. Mm. Ja kyllä sinänsä tietysti hilpeä BBC otsikoi, että rules in favor of ISPs ja tietokone uutisoi, että piraateille erävoitto. No joo, no välillinen, mutta eihän ne niin kuin piraatit ole siinä. Tietokone näyttää värinsä selvästi. Joo, no siis tavallaan piraattien voittohan se on, mutta siis se, jotka siinä niin kuin lobbaa sitä asiaa, niin eihän siellä niin kuin piraatit ole sille lobbaamassa sitä asiaa, vaan siis siellä on nämä, niin. Jolle siitä, niin kuin se suuri vaiva aiheutus, niin on niin kuin vastustamassa tätä ajatusta. Mutta ehkä moisia edes tarvitsee, kun IE9:stä tulee internetin portsari, tai ainakin mitä tulee latauksiin, sillä tähän asti IE on varoittanut jokaisen sovelluslatauksen kohdalla haittaohjelmien mahdollisuudesta, mikä on saanut käyttäjät turtumaan varoituksiin, mutta jatkossa latauksia verrataan Microsoftin hyvämaineisten sivustojen listoihin ja sitten varoittaa, että jos lataa jotain, mitä heidän hyväksyttyjen listalla ei ole, ja sitten varoittavat jo suoraan, että tämä on paska. Joo, tuossa oli jälleen Tietoviikko puhuu jutussaan niin tämän kohdalla heikkomaineisista, mutta käsittääkseni kysymys on nimenomaan niin kuin siis white-listauksesta, ei niinkään tämmöistä. Niin, hyvämaineisuuden puutteesta. Niin, tai hyvämaineisuuden toteamattomuudesta. Niin. Se on siis sinänsä, täytyy sanoa, että tuo järjestelmä kuulostaa toisaalta järkevältä. Että se on tosiaan, mullakin on se, että minä latasin IE9, ja sitten minä ajattelin, että minäpä asennan tämän, niin se sanoo, että tämä saattaa olla haittaohjelma. No se on Internet Explorer, totta kai se on haittaohjelma, mutta tällä kertaa minä halusin sen haittaohjelman. Hei, oliko se hyvä? Muistaakseni annoin siitä arvostelun viime viikolla. Se, oli, oliko se, on, se on hidas. Ai niin, onko se parantunut, lopeutunut? En mä ole sen jälkeen kokeillut. Mulla kun, jos mä päivitän sen, niin se on semmoinen 2 tunnin progis. Niin, ja mä en ole varma, onko sitä edes päivitetty. Mutta siis no. Ulkoasu muistuttaa Chromea, mutta nopeus muistuttaa itse asiassa ei edes IE8 vaan, tai 7 vaan jotain. Joo, aivan. Paljon hitaampaa, mutta se on beta. No. Mutta niin, tämä sinänsä tuntuu ihan hyvältä systeemiltä, mutta siinä on tosiaan se, että no, ketkä nyt sitten sinne whitelistille pääsee. Sitten jos tosiaan, koska jos se ei ole whitelistattu, niin tämä työkalu tai IE9 kehottaa tuhoamaan ladatun tiedoston. Eli se on kiva, jos olet tehnyt, se on kiva, jos olet tehnyt softaa ja sitten Microsoft ei olekaan vaivautunut tekemään asiaa mitään, niin sitten se sanoo niin suoraan, että heitä tämä jorpakko. Mutta tämä on niin sama, niin kuin, että siis aikaisemmin tämmöinen samanlainen paskuus, koska eihän tämä, niin kuin, tämän heikkous on just siinä, että niin kuin se prosessi, että se Microsoft hyväksyy sen ja joka ainoa versio siitä, niin se on turkisen hidas. Ja aikaisemminhan oli se, että kun, en tiedä, onko se edelleenkin käytössä, mutta ainakin kun XP-ajoilta, niin muistan tämmöisen turhautumisen, että aina kun jotakin rupesi asentamaan, niin Windows sanoi, että niin kuin tämän yhteensopiva, niin se antoi ymmärtää, että tämä todennäköisesti ei toimi tässä. Mikä nyt monesti piti paikkaansakin, mutta siis se teesi perustui siihen, että niillä oli tämmöinen yhteensopivuusohjelma, ja jos olit hyväksyttänyt esitellyt sen softasi Microsoftille, ne oli testannut sen, niin ne antoi sitten jonkun Windows Certified, jonkun tämmöisen sertifikaatin. Ja silloin kun lähdit asentamaan sitä, niin se käyttöjärjestelmä ei niinku urputtanut sitä, vaan se lähti asentamaan ilman mutinoita. Mutta jos et ollut käynyt läpi sitä prosessia ja ilmeisesti vielä maksanut sitä jotakin, niin se aina antoi semmoisen käyttäjälle semmoisen varoituksen, että tämä todennäköisesti ei toimi, vaikka sillä ei ollut mitään perusteita. Sinällään mitään muuta kuin se, että ne ei ollut vaan todennut, että se toimii. Joo, siis tässä on kyse tämä, samasta. Just sama asia näin, että niin kuin sitten se on niin kuin ehkä ojasta allikkoon silti. Sitä on jotenkin kyllä automatisoitu, että tälle whitelistille pääsee, tai sitä whitelistia hallitaan sen mukaan, että mitä on ladattu paljon, mitä ohjelmia, ja sitten, että onko ne aiheuttanut paljon virushälytyksiä. Joo. Mutta se, että mistä ne tietää, sitten jos minä tein jonkun ohjelman, niin mistä ne tietää paljon sitä on ladattu. No. Tähän ladataan 10 miljoonaa jo siitä, kun mä sanon, että minä saatan semmoisen tehdä. Niin. No. Tai jotain, mutta mä veikkaan, että koska se ei tule toimimaan kuitenkaan kauhean hyvin, niin siitä tulee ihan samanlainen varoitus, joka vaan jätetään huomiota näistä kaikista muistakin. Mutta montako kakkua on tällä viikolla, ei kun montako kakkua on kynttilässä, montako kynttilä on kakkulassa. Miten jos käydään palautteita? Käydään. Toisiksi viimeisimpään jaksoon. Voit kokeilla sitten uudestaan. Joo. Toisiksi viimeisimpään jaksoon Sandcrab ehdotettu uusi kuvastandardi. Ja hän kirjoitti varsin laajasti, lyhennän ehkä hieman. Hän kirjoittaa, että WebP:n hyödythän ovat juuri palvelua tarjoavan kaistakulujen pienentämisessä, eli jos katsoo noita lukemia, joita Google on laskenut kuvien käyttävän kaistaa, niin ei tarvitse ihmetellä, miksi Google on tuosta kiinnostunut. Kyseessä on isoilla toimijoilla miljoonien säästöt jo pelkästään samalla Firefox ja Chrome tukemaan tuota formaattia. Browseritunnistuksella olevalla JavaScriptillä voitaneen sitten suht helposti hoitaa noiden WebP-kuvien käyttö JPEGin sijasta, jos browseri vain niitä tukee. Tietenkään iso osa webin kuvista ei tule olemaan WebP:tä, mutta jos joku kuvista raskas sivu kykenee säästämään vaikka edes 20% kaistakuluistaan, niin säästöt ovat niin merkittävät, että julkaisujärjestelmään kannattanee tehdä muutokset, joka hoitaa automaattisesti kuvien enkoodauksen kumpaankin formaattiin ja JavaScriptiin, joka nämä kuvat tarjoilee. Mm-hmm. Se on ihan totta, joskin se olennainenhan siinä on juurikin se, että saadaanko julkaisujärjestelmään ne muutokset, koska se tarkoittaa sitä, että aina kun tehdään kuva tai päivitetään sivua, niin sitten täytyy tehdä kaksi versiota kuvasta ja sitten niitä säätään, niin se häviää se säästö nopeasti siihen, kun täytyy olla 20 000 nörttiä vääntämässä konversioita. Mutta kuten sanottu, niin se, että jos tämmöiset isot kuva, niin kuin Facebook ja Flickr, tämmöiset isot kuvalaarit, niin jos ne tekee tommoisen muutoksen, niin tavallaan semmoisissaan sitä saadaan jo näkymään heti sitä vaikutusta. Mutta, mutta hyvä pointti. Hyvä pointti. Ja se muistuttaa, kun viimeksi katsottiin hauskaa grafiikkaa siitä, että kuka haastoi kenet mobiilimaailmassa, niin minä en muistanut, mistä Oracle on Googlen haastanut, mutta Oraclehan haastoi Googlen Javan käytöstä, mikä on sinänsä hilpeä, että Java on avoimen koodin ohjelma, jolla on vapaa lisenssi. Joo. Ja tuossa oli viime jakson kanssa tuli J-Gulta tämmöinen plotit, että kun puhuttiin tästä Microsoftin aloitteesta sulkea saastuneet tietokoneet verkosta, niin ohitimme kuitenkin keskustelussa sen tosiseikan, että menettely on nyt ollut Zoomissa käytössä jo pitkään, niin minä itse asiassa tämähän tarjoaa linkin näin ja katsoin tämän ja sitten tuntuu etäisesti tutulta, mutta en suoraan sanottuna en tiennytkään tätä. Eli niin kun Suomessa Teliasonera pätkii tämän tietokoneen lehden jutun mukaan, niin 20-30 yhteyttä, anteeksi, konetta pois verkosta päivässä. Oho. Vuosittain koko Suomessa katkaisuja tulee 10 000. Joo, hieno homma. Mutta ilmeisesti se toimii hyvin, koska siitä ei ole noussut meteliä. Joo, ja ilmeisesti kysymys on niin kuin aika tämmöisistä niin kuin koneista, jotka toimii niin kuin spämmipalvelimina. Just, no niin. Mä ymmärsin, hyvä tietää, ihan mielenkiintoinen, mutta mä jotenkin itse tulkitsin Microsoftin ehdotusta näin, että siinä niin paljon herkemmästä olisi kysymys. Mutta tietenkin maailman tasolla, että Suomessakin tulee vuosittain 10 000 katkoja näin, niin maailman tasossa niin kyllä se aika isolta se luku näyttää sitten. Haluatko kokeilla uudestaan? Mä ajattelin, että tuli vielä joku toinen palaute. Ei ole, mistä sä luen? Mä luulin kattoneeni tarkkaan kaikki palautteet. Tuolla on viime jakson palautteessa. Me mennään viime jakson palautteessa kuin yhden. Jaha, hetkinen. Mistä sä luet? Sä on mennyt johonkin vuoden takaisin ja sit me ei vaan muisteta näitä. Katopas. Hei, kato. Pitääkö mun hyväksyä näin jostakin? Ai sä olit siellä. No nythän ne ilmeni. Ja tosiaan TM kirjoittaa, että 7 en tiedä mitään, kun en ole sitä käyttänyt. Mutta minulla ainakin selainvalintaikkuna tuli Vistaan jonkun päivityksen mukana. En tiedä, tapahtuiko näin kaikille Vistan käyttäjille vai vaikuttaako asiaan esim. Käyttöjärjestelmän versio ja asetukset. Eli tämä liittyy siihen, kun sanoit, että et ole koskaan nähnyt sitä. Minä en ole vieläkään nähnyt sitä. Muuta kuin screenshotteja. Joo, ja sitten sinulta pyydetään Spotify-kutsua. Aha. Sinun täytyy ilmoittaa itsellesi, tai kenelle haluat sähköpostia. Älä tee sitä tällä, lähetä minulle sähköpostia henrikatantonen.eu, kyllä järjestyy. No niin. IQ:lta tuli se pyytä. No niin, hyvä. Kiitoksia palautteesta. Kyllä. Ja JQ myöskin sanoi, että kiitos loistavasta ohjelmasta, joten hän ei ilmeisesti kuunnellut sitä jaksoa. Mutta haluatko nyt yrittää uudestaan? Montako kynttilää on kakussa nyt? Riippuu, mistä kakusta puhutaan. Mario-kakusta. Marion kakussa on 25 kynttilää, koska Nintendon ykkösbrändi täytti 25 vuotta, kun Super Mario Bros. Tuli NES-konsolille vuonna 1985. Se on ollut syyskuussa se. Syyskuun 13. päivä, mutta missä? Niin se on koska se on Japanissa ja Jenkeissä ja Euroopassa ilmestynyt eri aikoihin. Niin mutta neljä ensimmäistä Mario-peliä, Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition tulee viile joulukuussa, eli siitä Mario-fanit vaan joulupukille kirjoittamaan. Kyllä. Ja erotkaa kirkosta. Erokirkosta.fi. Nyt on niin hyvä putki siellä päällä. Että se on kyllä totta. Mielenkiintoista tietää, että nämä melkein kuin tämä melkein kun urheilua seurasi. Mielenkiintoista tietää, kuinka koskaan se nousee. Minä olen eronnut kirkosta jo niin monta vuotta sitten, että minä en ikävä kyllä voi osallistua. Itse asiassa minä liitin oman eroni tähän piikkiin. Minä olen tässä jo niin kuin teinivuosista asti on harkinnut asiaa, mutta kun tulin täysi-ikäiseksi aikanaan, niin tein päätöksen, että olin tutustunut kirkon tekemään sosiaalityöhön näin ja päätin, että minä pysyn kirkon jäsenenä, koska minä haluan maksaa kirkollisveroa ja tukeen näin tuota, tämmöistä sosiaalityötä, mutta tuota, nyt minulla käämi paloi, koska tuota, silloin kun tämmöinen mielikuvitukseen perustuva argumentaatio sotkee tämmöistä niinku reaalipolitiikkaa ja ihmisten tasa-arvokysymyksiä näin, niin minä otan tämän rahan ja sijoitan sen, annan sen semmoiselle järjestölle, jotka tuota, tekee vastaavaa sosiaalityötä, mutta ilman, että sillä rahoitetaan tämmöistä syrjintää, joten erotkaa se, tekin kirkosta. Se on hieno periaate, ja minäkin sinänsä diakonia ja nuorisotyö, sehän on hieno asia, mutta on, että huomattavasti mieluummin minä sitten maksaisin sen verran enemmän normaaleja veroja, ja sitten valtio joo, hoitaisi nämä asiat. No minä ihan mielelläni voisin sen kirkollisveron maksaa, niin kuin veron maksaa niin kuin semmoista niin kuin korvamerkittyä veroa, niin kuin, joka menisi tämmöiseen, koska on vaikka mitä järjestöjä on, mutta ainoat, jotka toimii käytännössä kaikilla paikkakunnilla, niin on seurakunnat. Se on totta. Ja silleen on joskus ollut tekemässä niin kuin tutustumassa aika paljonkin niihin, koska on tehnyt aiheista lehtijuttuja, niin tuota, se oikeasti siihen jengi, mitä ne siellä jeesailee, tuota, niin siellä ei pahemmin niille propagandaa tyrkytetä, vaan tuota, se on ihan oikeasti hyvää työtä. Sinällään vähän nyt kirpaisi tämän, mutta niin kun otti tämä ajankohtaisen kakkosen homoilta niin pahasti, kyllä nyt luonnonpäällikön kuuntelin näitä herran terttuja, että loppuperkelettä. Minä näin siitä vaan ensimmäisen puoliskon ja minua huvitti se suunnattomasti. Siis no. Se on vakava asia asianomaisille ja muita, mutta siis täytyy sanoa, että kun sellaiset niin kuin rasvaset keski-ikäiset miehet puhuvat silleen rehdisti siitä, että mitä mieltä he ovat, niin minusta niin kuin maailmassa ei ole suurin piirtein mitään yhtä huvittavaa, koska se on niin kuin niin koomista se koko niiden ulosanti. Siis ei ihan yhtä koomista kuin se Helsingin kaupunginvaltuuston kasvispäiväkeskustelu, missä julistettiin, että en ole koskaan syönyt ruusukaalia enkä syö. Mutta lähelle päästiin, samantyyppistä. Tyyppistä. Mutta jos kuuluisin kirkkoon, niin minäkin olisin jo eronnut vaikka sitten pelkästään tämän takia, joten me menemme kaikki homonaimisiin, niin joudumme lopettamaan puhujainkulman tähän, mutta me palaamme asiaan tosiaan ensi viikolla, sitten tiedetään mitä tapahtui Leijonalle ja tiedämme varmaan muitakin asioita, mitä tapahtui Yahoolle ja muuta, ja jos kaikki onnistuu, niin kuulette live-jakson, siis sellaisen, jonka olemme äänittäneet tapahtumassa. Jos asiat eivät suju hyvin, niin sitten kuulette normaalin ohjelman ilman minua. Eli toisin sanoen, jos tapahtuu vielä paremmin. Mutta tässä vaiheessa kiitän kaikkia kuulijoita. Lähettäkähän palautetta ja menkää äänestämään viikon kysymystä. Tai eihän se mikään äänestys ole, se on mielipiteen ilmaisu, ja tämä kaikki tapahtuu osoitteessa puhujainkulma.com, ja minä kiitän Erkkaa paikallaolosta. Joo, minä kiitän sinua. Minä kysyn sinulta vielä veikkauksen, että tuota, kun se ensi viikolla on Apple-tilaisuus, niin julkaistaanko silloin myös se, että iPad tulee Suomeen? Eikö se ole jo kerrottu? Ei kai sitä ole kerrottu, että milloin se tulee. Heitit pahan. En ole miettinyt yhtään asiaa. Siis Jenkeissähän se niiden myynti laajeni. Joo. Tai se laajenee joo. Marraskuussa. Mä voisin hyvin kuvitella, että samassa syssyssä se sitten laajenee maailmalla. Mä nyt on työkaveri iPadille, niin näitä lehtiä lueskellut näin, niin minä odotan ihan, ei niinkään se, niin kuin se on. No toki se laitekin kiinnostaa, mutta mä nyt kiinnostaa niin se, että mitä se tavallaan tuo tämmöistä niin lehtien digitaalista tarjontaa tämmöistä niin ihan tosissaan tehtyä näin. Niin New York Timesin täyden version saa ilmaiseksi. Joo, se oli jonnekin ensi vuoden alkuun joo, saakka. Silloin, se loppuu silloin, kun se sivukin menee maksulliseksi. Joo. Lukekaa nyt kaikki äkkiä New York Timesia, kun vielä pystytte. Kyllä. Mutta me lopetamme tähän ja palaamme asiaan. Lähettäkää ehdotuksianne mistä? Hyvistä Android-softista, mitä nyt löytyy. Se on totta. Kertokaa kaikki. Ja nyt ne saa olla maksullisiakin. Ne. Ja perustelkaa. Joo. se on moro.